NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Arkel in Zuid-Holland is een oud-veiligheidschef van Islamitische Staat opgepakt. De man van 37 wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Hij vroeg ruim 3 jaar geleden asiel aan in Nederland en vestigde zich 1 jaar later in Arkel. Het OM was een onderzoek naar hem gestart toen er tips over zijn oorlogsverleden waren binnengekomen. In Brazilië worden 39 mensen aangeklaagd voor de bestorming van overheidsgebouwen ruim 1 week geleden. Ze worden vervolgd voor onder meer gewapende criminele samenzwering. De aanhangers van oud-president Bolsonaro accepteerden de beëdiging van de linkse president Lula niet. China ziet voor het eerst in 60 jaar een afname in het aantal inwoners. Volgens het Nationale Statistiekbureau waren er eind vorig jaar 850.000 minder inwoners dan 1 jaar eerder. Reden voor de bevolkingsafname is het één-kindbeleid dat de Chinese regering voerde tussen 1980 en 2015. En ook was het sterftecijfer in 2022 het hoogst in bijna 50 jaar. En ook in Amsterdam komt er hulp voor mensen die niet alleen naar een abortuskliniek durven. Een stichting gaat buddies aanbieden. Mensen die meelopen naar de kliniek, zodat iemand niet alleen langs bijvoorbeeld demonstranten hoeft te lopen. Deze buddies zijn er al in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het weer dan, vooral in het noorden nog wat winterse buien. Verder is het vandaag zo goed als droog met af en toe zon bij 1 graad of 4. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 200 kilometer file. De spits lost maar langzaam op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het nu opnieuw vast. Tussen Echt en Born staat 5 kilometer door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Kost je op dit moment 1,5 uur extra. De A4 Antwerpen-Rotterdam staat nog steeds vast tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Je hebt ruim 1 uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook weer vast op de A58 vanuit Vlissingen. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmaden nog 1 kwartier extra. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel is het oponthoud nog 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 17 januari en vandaag... De Spraakmaker. ...is Jan-Rudolf de Lorm, directeur van Museum Singer-Laren. De Fransen zeggen Kees van Dongen is een Franse schilder met Nederlandse roots. In Nederland zeggen we Van Dongen is van ons. Maar over één ding zijn we het wel eens met elkaar. Van Dongen was een hele grote schilder. Na 11 uur... Als 2022 het jaar was waarin grensoverschrijdend gedrag in de media aan het licht kwam... laat 2023 dan het jaar zijn waarin de werkcultuur in de ziekenhuizen eindelijk eens wordt aangepakt. Want veel jonge artsen ondergaan ernstig bullebakgedrag van eigen collega's en leidinggevenden. Jonge dokter Tessel Korver maakt het straks bespreekbaar. En verder... Wat maakt iemand tot de ideale kandidaat voor de slimste mens? Dat gaan we bespreken in het Mediaforum met Leonard Ornstein en slimste mens Angela de Jong. En we beginnen met de stelling in stand.nl. De technologie van ASML moet uit handen van China blijven. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het leveren van chipmachines door ASML uit Veldhoven aan Chinezen. Ja, niemand in de wereld kan die machine maken, alleen ASML in Veldhoven. The most advanced chips in the world are made in only one place in the world, right here in Europe. US officials have been pressuring the Netherlands. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, al 2 jaar wordt de druk zo opgevoerd en nu moeten we tekenen bij het kruisje, want dat gaan we ook niet doen. Mijn taak is geen geopolitiek. Mijn taak is om vooral aan al onze klanten over de hele wereld te leveren wat onze klanten nodig hebben. Ja, who wants to rule the world is in die zin wel een geopolitieke vraag die er zeker toe doet bij die stelling. De technologie van ASML moet uit handen van China blijven. Jan-Rudolf de Lorm, goedemorgen trouwens, allebei jullie. Goedemorgen. U bent vanochtend bij het horen van de stelling meteen gaan rondbellen om inzicht te krijgen in deze materie. En tot welke conclusie komt u dan? Nou, ik dacht eerst niet de oren laten hangen naar de Amerikanen. En vervolgens dacht ik, dat was meer gevoel. Mm-hmm. En daarna dacht ik, nee, moet het niet doen. Want waarom zou je een totalitair regime waar wij een voorsprong hebben op het gebied van technologie, die voorsprong ook geven? Mm-hmm. Terwijl ze dreigen om Taiwan binnen te vallen, een beetje met flirten met de Russen. die ons vrijheid bedreigen, niet doen. Dus geen technologie aan China geven. Nee. En daarmee je dus toch meer richting Amerika begeven. En zeker tegemoetkomen aan de wensen. Zeker. Leonard Ornstein, tot welke conclusie kom jij? Hier lopen handelsbelangen en geopolitieke belangen door elkaar. Ik vind dat wij niet het schoothondje van Amerika moeten zijn. Mm-hmm. Dat we dus ons eigen koers moeten varen in overleg met die directie van dat bedrijf. En ik denk dat de minister dat zondag in Buitenhof goed gezegd heeft, in overleg met de Europese bondgenoten. Ja, en als dat dan dus betekent dat je daarmee de technologie aan China geeft en daarmee een hoop kennis, dan is dat zo? Dan, Amerika heeft wel op zekere punten gelijk, maar bijvoorbeeld met Gazprom hebben ze dat ook gezegd. Maar aan de andere kant zie je ook dat deze technologie een exportproduct is, dat het allemaal razendsnel gaat. Dat is belangrijk voor Nederland. Dus ik denk dat we heel goed die afweging kunnen maken en dat we wel naar de Amerikanen moeten luisteren, maar zelf moeten beslissen en hopelijk in nauw overleg met de Europese landen. Ja, we gaan eens kijken wat we het half uur nog verder wijzer kunnen worden. Een hoop mensen die er in hun werk mee te maken hebben of zich er flink in verdiept hebben. Paul Verhagen is expert op het gebied van high-tech competitie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is dus: de technologie van ASML moet uit handen van China blijven. Wat is uw reactie daarop? Ik denk dat dat klopt. Het klopt sowieso in de zin dat je die technologie, die innovatievoordelen die het Westen heeft, wil blijven behouden. En dat betekent, zeker uit het Amerikaans perspectief, dat je inderdaad die technologie uit de handen van de Chinezen moet houden. Ook omdat deze technologie bijvoorbeeld aan de vooravond staat van een hele hoop andere technologie. Denk aan kunstmatige intelligentie, denk aan quantumcomputers, denk aan kernfusie, et cetera. Dus je zou graag die innovatiekracht in het Westen over het algemeen willen houden en als het even kan in Nederland. Maar is dat niet zo dat wat Leonard net aangeeft, technologie gaat heel snel. Dus wat je nu bij wijze van spreken verkoopt aan China, ja, je gaat zelf door en voor je het weet ben je weer een stapje voor. Of werkt het zo niet? Nou ja, dat is inderdaad een argument dat ASML maakt. Is van, kijk, wij steken als ASML heel veel geld in R&D, in research and development, en exporteren dan vervolgens die technologie naar het buitenland, halen daar geld op en geven dat geld dan weer terug naar R&D om dan de volgende generatie technologie te bouwen. Het kan inderdaad zijn dat je daarmee continu de Chinezen voorloopt, maar we hebben ook op dingen als 5G gezien dat het niet altijd zo is dat wij de eerste zijn als het Westen. Mm. Dus dat argument dat wij altijd sneller blijven innoveren dan onze rivalen, dat is historisch niet correct en is ook misschien een onderschatting van simpelweg het aantal mensen, het aantal PhD's, het aantal talenten dat je in China kunt vinden. Het is een land met 1,4 miljard mensen en ontzettend veel financiering voor hoger onderwijs, voor R&D, et cetera. Dus of je dat kunt behouden, dat is zeer de vraag. Ja, maar op dit moment is het nog wel zo dat wij die vooraanstaande positie hebben. Dus kun je dan zeggen, op het moment dat je daar genoeg blijft in investeren en zorgt dat je de goede mensen in huis hebt, dan kun je die positie behouden? Dat kun je je afvragen. Ik denk het niet namelijk. Want het Chinese industriële model is eigenlijk het incorporeren van westtechnologie, het kopiëren en dan vervolgens goedkoper terug exporteren. Denk aan Huawei-telefoons bijvoorbeeld. Denk aan 5G-chips van Huawei ook. Dus in ieder geval is dat gat tussen de westerse technologische competenties en de Chinese is steeds kleiner aan het worden. En dat is iets wat de Amerikanen met name zorgen baart, omdat op een gegeven moment die chips linksom of rechtsom in de militaire toepassing terecht komen. Ja. En dat het de macht van de Amerikanen zou afbreken. Maar China zal daar niet blij mee zijn. Stel hè, dat zegt die technologie wordt bij hun weggehouden. Wat zijn de consequenties daarvan voor zowel de verstandhouding met Europa, maar ook VS, China? Het betekent allereerst dat de Chinezen zelf hun eigen chipproductie moeten opzetten. En dat is ongelooflijk duur. Om eens even te schetsen hoe duur dit is. Dus TSMC, dat Taiwanese halfgeleiderbedrijf, dat is nu 2 fabrieken aan het bouwen in Arizona. Dat is een investering van zo'n $40 miljard. Het Nederlandse defensiebudget is $15 miljard per jaar. Kijk aan. Dus een privaat bedrijf zet even een investering neer in een ander land van grofweg 3 keer het Nederlandse defensiebudget. Ja. Dus dit zijn echt enorme bedragen waar je het over hebt. Dus dit is niet simpel om te doen, het is niet makkelijk om te doen. Dit zijn echt lange termijn onderzoekstrajecten. Ja. Als je inderdaad stopt met handelen met Chinees, dan dwing je ze min of meer om dit zelf te gaan ontwikkelen. En dan, zoals net gezegd, het is niet een gegeven dat wij dan sneller innoveren dan zij. Het zou zomaar kunnen dat de volgende breakthrough in technologie uit Chinese handen komt. En dan hebben wij daar geen voordeel aan. Dus er zijn ook gevaren hiervoor. Maar ik zit ook meer naast het hele economische en innovatieve aspect te denken aan de onderlinge verstandhoudingen. Ik kan me voorstellen dat China niet blij zou zijn dan. En dan? Nee, kijk, ja, de Chinezen die zeggen dit zijn de Amerikanen die in een soort van verkapt imperialisme en neocolonialisme de wereld even naar hun hand aan het zetten zijn. Daar kun je van alles van vinden. Wat wel zo is, is natuurlijk het verslechterde relatie tussen China en de VS. Dus we gaan ook echt richting een soort van koude oorlogachtige dynamiek waar je innovatiecompetitie hebt. En verkijk je daar ook niet op. Waar de Chinezen wel gelijk in hebben, is alle consumer electronics, dus jouw iPhone, wordt ook duurder. Want die dingen zijn nu ongeveer 1000 euro waard. En dat komt deels omdat die hele bevoorradingsketen op goedkope plekken is gezet, die economisch logisch zijn, maar geostrategisch niet. Nou, dat vertaalt linksom of rechtsom in een duurdere iPhone. En op welk punt is dat niet meer waard? Als een iPhone 1500 is, als hij 2000 is, als hij 3000 euro waard is. Dus dat gaan we inderdaad voelen. En dat gaat de Chinese economie en de Europese economie ook voelen. Ik ga ondertussen, als u wil, blijf vooral meeluisteren. En als er nog vragen zijn, dan kom ik bij u terug. Als u het goed vindt, gaan we ondertussen ook naar andere bellers toe. Marius Balieu belde ons vanochtend en vindt dat we de technologie moeten behouden. Meneer Balieu, goedemorgen. Goedemorgen. Dus ook niet ook ervoor zorgen dat China er niet over kan beschikken? Nou, uiteindelijk gaat natuurlijk China ook door. We kunnen het ons niet. We leven niet op een eiland, afgesloten enzovoorts. En inderdaad, geopolitiek hebben we van alles te vinden. Maar het allerbelangrijkste is dat er een visie ontwikkeld wordt ten aanzien van dat hele verhaal. En de basis is natuurlijk ons klimaat. Probleem wat we hebben als totale mensheid. En ja, je kunt nou eenmaal niet deze elementen allemaal, die technologie, loszien van dat wat er in de wereld om ons heen gebeurt en wat er met onze wereld gebeurt. En wat bedoelt u dan, meneer Balieu? Van, moet je zorgen dat de hele productie dichter bij huis komt? Of? Nou, je zult eigenlijk meer moeten gaan naar zelfvoorzienendheid. En dat geldt op alle gebieden. En daarmee zul je ook de maat der dingen een beetje beter in de gaten moeten houden. En dat betekent gewoon dat wij in Europa moeten zorgen voor ons eigen welzijn. En welvaart is natuurlijk gebonden aan datgene wat wij met het klimaat aan het doen zijn. Ja. Dus in die zin is ons systeem. Zal tegen het licht gehouden moeten worden. Want het zijn verdienmodellen waar eigenlijk alleen de economie regeert. En u zegt, er zijn dingen die belangrijker zijn dan geld. En dat mist u eigenlijk in de discussie nu. Absoluut, absoluut. Ja. En dat geldt voor alle gebieden. Je kunt het niet isoleren. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er maatregelen die genomen moeten worden. Maar als we alles langs wetgeving moeten afdwingen. Ja, zo werkt het in het gezin ook niet. Je kunt verbieden wat je wil, maar als je het niet helder maakt, ben je een ieder. Dus het moet tussen de oren zitten en daar zal ASML zich op moeten richten dan. Want dat doet ze dan uit eigen lijfsbehoud. Ja. En niet meer vanuit een economisch verouderd windsysteem. Ja, dus ASML zou zich er ook op die manier op moeten focussen. Ja, en dat zal dus gedragen moeten worden door de politiek. Ja. De politiek. En ja, nou goed, er zijn veel meer facetten dan alleen dan maar het financiële. Dit ene verhaal. Dank u wel, meneer Balieu. Meneer Verhagen, speelt het überhaupt een rol? Het milieu speelt sowieso een rol. Kijk, wat er nu wordt gedaan is eigenlijk die hele bevoorradingsketen wordt weggetrokken uit Azië en wordt neergezet op strategisch betere plekken. De Amerikanen noemen dit friendshoring. Dus je zet eigenlijk die industrie op vriendelijk gebied neer. Maar chipproductie is ongelooflijk vervuilend. Het kost ongelooflijk veel elektriciteit, water, er komt heel veel industriële drek uit. Dus het was een goede reden dat het spul allemaal in China stond. Want die waren eigenlijk bereid om min of meer de ecologische prijs te betalen. Ja. Wil je die dingen echt in Europa hebben? Als je nu al een gesprek hebt over die data warehouse in Zeewolde. Mm-hmm. Dit valt echt in het niet bij een TSMC-fabriek. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Dus de volgende stap van het industriële beleid, dat is volgens mij nog niet helemaal doorgedrongen, dat het gewoon super haak staat op je duurzaamheidsdoelstellingen. Ja, en of die nu besproken worden met Amerika, dat kun je wel afvragen, of niet? Ik denk niet dat het het main onderwerp wordt. Dan komen we toch weer op het geld uit. Ik ga ook praten met Boudewijn Poldermans. Hij is de sinoloog en vicevoorzitter van de Nederlands China Business Council. Meneer Poldermans, goedemorgen ook. Goedemorgen. Is het China vooral om die chips te doen om ze vervolgens in wapens te kunnen gebruiken? Of hoe willen ze die toepassen? Ja, het is misschien handig om even terug te gaan. Ik weet niet of dat al gebeurd is, maar de ambitie van Xi Jinping, de partijleider en president van China, sinds zijn aantreden is om China weer leidend te maken in de wereld. En daarvoor heeft hij een aantal initiatieven ontwikkeld. Hè, de Made in China 2025 initiative en China Standards 2035. Om China leidend te maken in 10 sectoren. En de belangrijkste sector daarvan is inderdaad de ICT, dus de chips sector. En daarvoor, daarnaast is hij eigenlijk ook bezig om zoveel mogelijk zich los te koppelen van de afhankelijkheid van met name de Verenigde Staten en Europa. Mm-hmm. Om zelf dus de hoogwaardige producten en industrie te kunnen ontwikkelen. En daarvoor is ook heel veel geld beschikbaar gesteld. En alleen al op het gebied van productie en ontwikkeling van chips is onlangs bekend geworden dat er ook weer ongeveer 143 miljard geïnvesteerd wordt. En ze hebben inmiddels ook al door, althans in theorie, hoe de meest geavanceerde chips gemaakt moeten worden. Ze hebben alleen nog niet de machines daarvoor om die te ontwikkelen. En dat is inderdaad een kwestie van jaren. Maar we moeten dus uitkijken dat we niet op een andere manier afhankelijk gaan worden van China. Doordat China dus de standaarden van moderne technologie alleen gaat bepalen. Want dan zullen wij ons daarna moeten schikken. Ja, maar zegt u daarmee ook, ze hebben daar nu nog een achterstand op. Dus hou de technologie weg, want dat geeft nog wat jaren vertraging, zo gezegd. Nou ja, de Chinezen kijken er anders tegenaan. Hè. Die zien dat meer als, dat is een extra motivatie om nog sneller onafhankelijk te worden en om nog sneller eigen producten te kunnen ontwikkelen. Ja. En hoe hoog zou China dit dan opspelen, ook qua onderlinge verhoudingen, naar een EU toe bijvoorbeeld? Nou ja, dus wat we in ieder geval niet moeten doen is om als Nederland alleen China tegen te werken. We moeten dat absoluut niet alleen in het Europees verband doen, maar ook samen met de belangrijkste landen die allerlei onderdelen van die moderne technologie leveren. Dat dus heb ik met name over Duitsland, Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Mm-hmm. Dus als je als één blok kunt optreden, dan zal China niet zo gauw terug gaan bijten. Maar we moeten niet, zoals in het verleden vaak gebeurd is, als Nederland alleen tegen China gaan optreden. Nee. En is het zo, vorige week hadden wij Rem Korteweg hier te gast, en die gaf aan van je moet altijd de lijnen met China wel open houden. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar dat betekent niet dat je al je kennis hoeft weg te geven. Daar zit een hele wereld tussen. Natuurlijk niet. Nee. Zeker niet de kennis die gebruikt kan worden ook voor militaire doeleinden of om bepaalde codes te kunnen breken, et cetera. Dus dat moet wel heel goed uitgezocht worden. Dat was inderdaad mijn eerste vraag aan u. Dus daar heeft u alsnog antwoord op gegeven. Hartelijk dank, Boudewijn Poldermans. Ja. Mohamed Shaheem is Europarlementariër bij de PvdA, voor de PvdA. Meneer Shaheem, goedemorgen. Goedemorgen. U bent op de hand van Biden, heb ik begrepen. Nou ja, ik denk dat het goed is om in ieder geval na te denken over dit soort best wel cruciale technologie. En handel vandaag de dag gaat niet alleen over het uitwisselen van producten, maar ook met wie wissel je die producten uit. Mm-hmm. En dan zegt u, dan vertrouw ik een Amerikaanse president toch iets meer dan China? Nou, hij dwingt ons in ieder geval om in Europa goed na te denken hoe wij omgaan met innovatie en wie uiteindelijk daar toegang toe heeft. We zien dat de Chinezen heel dominant zijn als het gaat om 5G. Ik denk dat de vorige spreker terecht stelt dat zij die technologie echt goed hebben ontwikkeld. Maar we hebben te maken met veiligheid, spionage. En ik denk dat we daar in Europa niet naïef moeten zijn. Nee, maar om dan meteen ons in de armen van de Amerikaanse president Biden te storten, want Amerika speelt het spel ook hard, hè? En dat spelen ze hard. En ik denk dat de stap die zij maken naar de laatste chiptechnologie en defensie is denk ik nog eens. Ja, ik snap die link, maar ik denk dat we daar nog niet dezelfde angsten voor hoeven te hebben. Maar tegelijkertijd dwingt het ons wel om die innovatieve voorsprong die we hebben, hoe kunnen we die behouden? Dat is denk ik heel erg belangrijk. Mm-hmm. Zeker in de geopolitieke wereld. En twee, welke landen maken daar uiteindelijk gebruik van? Ik denk dat best legitiem is om niet alleen naïef na te denken over wij gaan met iedereen handel doen, maar wat zijn de consequenties daarvan? Eventueel op de korte en lange termijn. Leonard? Ja, ik had een hele korte vraag. Wij hebben toch als Europa en als Nederland ook onze eigen politieke en handelsbelangen. En we hoeven toch niet het schoothondje alleen van Amerika te zijn? Helemaal mee eens. Maar als je nu maar dat heel betekent erg... niet dat ja? je niet. Ja. Nee, maar dat betekent niet dat je niet met elkaar ook in gesprek gaat. Dus ook met de Amerikanen. En ja, het is een pijnlijke ingreep. Het is best raar dat wij die afweging niet in eerste instantie gewoon zelf maken. We moeten dus niet het schoothondje zijn van de Verenigde Staten. Dus ik was zelf ook niet helemaal tevreden met de ingreep die ze vorig jaar of het jaar ervoor hebben genomen. En ASML dwingen om de export te stoppen. Maar het is denk ik wel belangrijk om in zo'n geopolitieke veranderend veld weer na te denken. Oké, wat betekent het in handen krijgen van deze cruciale technologie voor de verhoudingen die we tot elkaar hebben? Ja, want is het, en dan haal ik Paul Verhagen er ook weer eventjes bij. Meneer Verhagen, is het zo, het is nu een beetje of China of de VS, terwijl wij hier dus een vooraanstaande positie in hebben. In hoeverre kun je gewoon, geen van beide, zeg maar, de toezeggingen doen en gewoon hier zelfstandig in opereren? Ja, dat kan wel. Maar kijk, in Europa is eigenlijk een gebrek aan geopolitiek denken. En het is niet zo dat de belangen van de VS en Europa specifiek en inherent in de pas lopen. Hebben we ook al vaak gezien, ook tijdens de Iran-nukleardeal bijvoorbeeld. Maar het feit is gewoon dat Europa niet het werk heeft gedaan om hun eigen visie op geopolitiek neer te zetten. We zijn economisch een reus, maar geopolitiek en militair gesproken zijn we een dwerg. En dat leidt inderdaad tot problemen als de belangen van de VS en Europa met elkaar beginnen te botsen. Want wij hebben gewoon geen constructief antwoord wat wij dan wel willen. Dat niet, maar oké, wat dan wel? En we doen er ook nog eens heel lang over. De Amerikanen zijn hier al 5 jaar mee bezig. En wij worden nu min of meer wakker omdat Rutte naar Biden toe gaat. Ja, ja. Meneer Delorme? Ja, ik ben maar een leek, maar voor mij is het heel simpel. De vrije wereld, Amerika, Europa, wij, Rusland, China en zo kan ik er nog een paar opnoemen. Dat is voor mij niet de vrije wereld. Ik bedoel, waarom maken we het zo ingewikkeld? Ja. Meneer Verhagen? Waarom doen we zo moeilijk over Amerika? Meneer Verhagen? Ja, kijk, eens. Kijk, China is gewoon een vervelend land. Het is autocratisch, het heeft allerlei mensenrechten schendingen. Het is digitaal panopticon. De VS is verre van perfect. Maar de VS is een natuurlijke bondgenoot voor Nederland, voor Europa. Dus wil je echt uit alle landen van de wereld van de VS een strategisch rivaal maken? Ik denk dat je dat niet wint. En ik denk dat het ook helemaal niet in je belang is om dat te doen. Nee. En het is overigens ook niet in de Amerikanen hun belang om van Europa een strategisch rivaal te maken. Nee, toch hoorde ik vanochtend wel een journalist ook aangeven, techjournalist, van vergis je ook niet in de belangen die de VS heeft. Dus die spelen het spel hard, maar dat is uiteindelijk ook in hun eigen belang. En die zitten ook gewoon op die kennis te wachten. Dus voor hetzelfde geld denken die ook over een aantal jaren van kom maar met ASML. Ja, kijk, en dit is dus ook een risico waar Nederland zich niet op moet verkijken. Dus dat argument van oké, de Chinezen kunnen niet genoeg innoveren om zelf een ASML te bouwen. Misschien, ik ben het daar niet mee eens, maar de Amerikanen kunnen dit sowieso wel. Dus als de Amerikanen echt zeggen van oké, jullie zijn zo vervelend met ASML en gewoon niet willen stoppen met handel, dan zetten we onze eigen versie van ASML op, USML of zoiets. En dan ben je nog verder van huis, ja. Right? Dus vergis je ook niet dat als je echt een vijand maakt van de Amerikanen, dat ga je niet winnen. Nee. Dat kan ik je wel vertellen. Dan ga ik toch even naar meneer Shaheem nog, Europarlementariër voor de PvdA. Is de EU zich daar genoeg bewust van? In ieder geval steeds meer. En ik denk als het gaat om deze cruciale technologie, denk ik is het een hele belangrijke testcase. Hoe gaan we daarmee om? Want aan de ene kant willen we niet afhankelijk zijn van de Chinezen, maar ook niet van de Amerikanen. En ik denk dat het echt belangrijk is om een stuk van die waardeketen weer terug te krijgen in Europa. En dat kost heel veel geld. En dat is echt niet in een paar jaar lukt dat ons. Maar dat betekent niet dat we daar plannen over moeten maken. En dat is nu begonnen met de European Chips Act. En ik denk dat we daarmee ook echt zowel een antwoord hebben richting de Chinezen, maar ook richting de Amerikanen. En uiteindelijk denk ik wel dat als wij moeten kiezen tussen wie is onze belangrijkste bondgenoot en hoe gaan we daarmee om? Even zonder het schoothondje te worden. Ja, dan denk ik dat de relatie met de Amerikanen wel heel erg belangrijk is. Veel beter is. Precies. Hartelijk dank, meneer Shaheem, Europarlementariër voor de PvdA. Dan richten we ons even op het gebied waar alle bedrijvigheid plaatsvindt. De regio Eindhoven. Marcel Dohé is burgemeester van Veldhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is misschien wel het belangrijkste onderwerp op de agenda van Biden en Rutte, maar volgens mij staat het bij uw eigen agenda ook aardig bovenaan sinds jaren, ASML. Klopt, ja. Hoe kijkt u de discussie nu? Hoe voert u die? Volgt u die? Nou, ik volg natuurlijk op de voet, hè, want datgene waar het over gaat, dat gebeurt hier in Veldhoven. Ja. En in de regio inderdaad, dat zei u goed. In de Brainport-regio, alle suppliers zo'n beetje vandaan komen. Dat geeft een enorme druk op de regio hier natuurlijk. En heel veel uitdagingen. los van de geopolitieke uitdagingen. Mm-hmm. De machines moeten geproduceerd worden, geassembleerd worden. Dat gebeurt bij ASML. Met heel veel mensen, heel veel producten die gemaakt moeten worden. En ja, dat betekent allerlei oplossingen bedenken om dat mogelijk te maken. Ja, want als je kijkt naar hoe Veldhoven was ooit een dorpje. Ik hoorde getallen over dat er zo'n 200 expats per week bijkomen. Klopt dat? Ja, dat is aan de voorzichtige kant. Want dan hebben we het alleen over ASML. Per week, we noemen dat overigens, zeker. Wow. We noemen dat tegenwoordig kenniswerkers. Omdat het niet zo is dat deze mensen 2, 3, 4 jaar blijven en weer teruggaan. Nee, dit zijn mensen die vestigen zich hier en blijven hier langere tijd en misschien wel voor altijd. Dus wij noemen het kenniswerkers. Mm-hmm. Dat betekent ook wat voor je infrastructuur, dat betekent wat voor je woningbouwopgave, dat betekent wat voor je gezondheidszorg, voor je onderwijsfaciliteiten, noem het maar op. Ja, het geeft natuurlijk heel veel extra bedrijvigheid en extra impulsen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel een ambivalente houding geeft. Als je kijkt naar de oorspronkelijke Veldhovenaar. Ja, wij zijn ontzettend trots op datgene wat hier gebeurt in deze regio met ASML. En alle toeleveranciers die hier zitten. Want het geeft ook een stukje welvaart. Maar het geeft ook de druk van het oplossen van het probleem. En dat herkennen we van de jaren 40 terug, denk ik, toen Philips enorm uitdijden tot 40 jaar geleden eigenlijk, in de regio. Enorme opgaves, waardoor Veldhoven ook enorme schaalsprong heeft gemaakt. In de jaren 60 was Veldhoven het snelst groeiende dorp of stad van Nederland. En je zou bijna zeggen dat dat weer aanstaande is. Mm-hmm. Want we hebben het nu natuurlijk heel over de geopolitieke visie van ons land. Maar is er hier genoeg oog voor in Politiek Den Haag? De leefbaarheid bij jullie? Ja, dat begint nu langzaam los te komen. We hebben de status mainport gekregen. De brainport is nu ook een mainport. Dat betekent dat er ook investeringen worden gedaan vanuit Den Haag om infrastructuur bijvoorbeeld mogelijk te maken in en om Eindhoven, richting Veldhoven, maar ook richting de andere bedrijven. Ja, daar is heel veel geld voor nodig. Maar er wordt ook heel veel geld verdiend. Dus ik denk dat het terecht is dat Den Haag daar aandacht voor heeft. En dat kan wat mij betreft de komende jaren ook niet genoeg zijn. Want met de bedragen die we tot nu toe gekregen hebben, zijn we uiteraard tevreden. Maar dat is nog lang niet genoeg om de opgaves die ervoor staan, om die op te lossen. Zeker in de toekomst. Hartelijk dank, Marcel de Hee, burgemeester van Veldhoven. De stelling dus, de technologie van ASML moet uit handen van China blijven. U kunt online via de Spraakmakers Community natuurlijk nog mee blijven praten. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. In het Noordveluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Ik wil van mijn auto af. veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. We hebben het bij het bezoek van Rutte aan Biden vooral over ASML. Maar de Amerikaanse pers is geïnteresseerd in totaal andere zaken. We gaan het daar zo meteen in het mediaforum over hebben. Nu eerst, in Zuid-Holland is volgens justitie een man aangehouden die een belangrijke functie had bij IS, Islamitische Staat. Daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want in Arkel is een oud-veiligheidschef van IS opgepakt. De man van 37 wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Hij vroeg ruim 3 jaar geleden asiel aan in Nederland en vestigde zich een jaar later in Arkel. Nadat er tips binnenkwamen over zijn oorlogsverleden is het OM een onderzoek gestart. Het vermoeden is dat hij een leidinggevende functie had bij de veiligheidsdienst van IS en Jabhat al-Nusra. Hij had de leiding in en rond een vluchtelingenkamp in Damascus. Vrijdag dan moet de Syriër voor het eerst voorkomen. China ziet voor het eerst in 60 jaar een afname in het aantal inwoners. Volgens het Chinese Nationale Statistiekenbureau waren er eind vorig jaar 850.000 minder inwoners dan een jaar eerder. In totaal zijn er nu 1,4 miljard Chinezen. En naast een hoog sterftecijfer is ook het één-kindbeleid dat de Chinese regering voerde een reden voor de afname. Correspondent Gary van Pinksteren. En in China is het ook nog zo dat de mensen die toen dan tweede kinderen mochten hebben zelf vaak uit enig kind waren, daaraan gewend zijn. En bijvoorbeeld vinden dat de kosten om zo'n kind groot te brengen veel te groot, veel te hoog zijn. Want in China is scholing, als je goede scholing wil voor je kinderen, enorm duur. Medische voorzieningen zijn duur. China is nog wel het land met de meeste inwoners, maar waarschijnlijk wordt het land dit jaar nog ingehaald door India. Ook was het sterftecijfer in China in 2020 het hoogst in bijna 50 jaar. Voor het eerst dit jaar is er weer vogelgriep opgedoken op een pluimveebedrijf. Het gaat om een bedrijf met leghennen in Loo, niet ver van Zevenaar. Alle 60.000 dieren worden uit voorzorg afgemaakt. Vanmiddag bezoekt premier Rutte samen met minister Hoekstra het Witte Huis. Ze gaan het met president Biden onder meer hebben over chipmachinefabrikant ASML. De Amerikanen die willen dat er vergaande restricties komen op de handel van chipmachines naar China. Ook in Amsterdam komt er hulp voor mensen die niet alleen naar een abortuskliniek durven. Een stichting gaat net zoals in Rotterdam, Den Haag en Utrecht buddies aanbieden. Dat zijn mensen die met iemand meelopen naar de kliniek, zodat ze niet alleen langs bijvoorbeeld demonstranten hoeven te lopen. In Brazilië worden tientallen mensen aangeklaagd voor de bestorming van overheidsgebouwen ruim een week geleden. De 39 verdachten worden vervolgd voor onder meer gewapende criminele samenzwering, het gewelddadig omverwerpen van de democratische rechtsstaat en het beschadigen van staatseigendommen. En bij de bestorming vernielden aanhangers van oud-president Bolsonaro het presidentieel paleis, het congres en het Hoge Rechtshof. Ze accepteerden niet dat de beëdiging van de linkse president Lula is doorgegaan. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Leasebedrijf Arval heeft 10.000 zonneauto's besteld bij het Helmondse bedrijf Lightyear. Dat bouwt auto's met zonnepanelen. Economieverslaggever Nick Wouters over het nieuwste model van de auto. Er zitten zonnepanelen op, ze zijn in de auto verwerkt en de auto is zo licht mogelijk, zodat er minder energie verbruikt hoeft te worden. En er zitten bijvoorbeeld ook geen buitenspiegels op. Daardoor valt hij meteen al op, ja. Heel lastig autorijden, denk je. Maar het werkt dan met camera's. Scheelt weer gewicht, scheelt ook krabben 's ochtends. En die zonnepanelen zorgen ervoor dat je wat extra kan rijden zonder dat je bij de laadpaal hoeft te staan. Over 2 jaar moet de productie van de Lightyear 2 beginnen. De hoop is dat de verkoopprijs onder de 40.000 euro uit kan komen. En eerder bestelde autodeelplatform MyWheels ook al duizenden exemplaren van het nieuwe model van de Lightyear. Het weer nog, vooral in het noorden zijn er wat winterse buien. Kan ook de rest van de dag nog zo zijn. Zo goed als droog verder met af en toe zon. Het wordt een graad of 4. Vannacht dan temperaturen weer onder 0. Morgen weer geregeld zon. Tegen de avond neemt dan vanuit het westen de kans op winterse buien toe. Aan de temperatuur verandert weinig. Michel, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Dennis Mooij, goedemorgen. Hele goedemorgen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je bij elkaar opgeteld 25 minuten vertraging tussen Den Bosch en Beest. Er zit nog steeds een gat in de weg daar. De rechterrijstrook is dicht. En op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam een uur extra tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Dat komt door een ongeluk. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Kunstenaars beginnen een rechtszaak tegen de AI-software die hun kunstwerken feilloos namaakt. En de gedroomde slimste menskandidaat is niet alleen slim, maar ook gevat, ontspannen en een nieuw soort BN'er. Nou, dat gaan we bespreken in het Mediaforum. En ze zit tegenover ons, Angela de Jong, tv-recensent bij het AD. Goedemorgen, Angela. Ja, goedemorgen. En ooit natuurlijk de slimste. Voldoe je ook aan al die kwalificaties? Nou, ontspannen denk ik niet en leuk ook niet. Dus zeker niet als je de kijkers vraagt. Of sommige zelfkennis. Het is wat. Ja, Leonard Ornstein zit naast jou, is politiek journalist bij de VPRO. En onze spraakmaker is vanochtend museumdirecteur Jan-Rudolf de Lorm van Singerlaan. Maar eerst is er, voordat we naar jullie mediamomenten gaan, nieuws via de NOS. U hoorde dat net in het journaal. In het Zuid-Hollandse Arkel is een man opgepakt die vermoedelijk veiligheidschef is geweest bij IS, van Islamitische Staat. Brechtje van der Moosdijk is van het landelijk pakket bij het Openbaar Ministerie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over deze man? Nou, het gaat om een 37-jarige man die in de Syrische burgeroorlog een belangrijke functie bij IS had. Je moet je voorstellen, de Islamitische Staat had een veiligheidsdienst en die had chefs in meerdere regio's. En deze man wordt ervan verdacht dat hij in een bepaalde regio, namelijk in het vluchtelingenkamp Yarmouk, in het zuiden van Damascus, dat hij daar die functie vervulde. En hoe is men deze meneer op het spoor gekomen? Nou, deze man heeft in 2019 asiel aangevraagd in Nederland en is een jaar later in Arkel gaan wonen. Toen is er ook een tip binnengekomen bij het team internationale misdrijf dat deze man een bepaald verleden had. Dat is onderzocht en dat heeft nu geleid tot deze aanhouding. Ja, want hij heeft asiel aangevraagd in 2019. Hoe is dat dan verlopen? Dat zult u aan het IND moeten vragen. Dat weet ik verder niet. Want hij heeft wel een verblijfsvergunning gekregen? Ja, deze man heeft een verblijfsvergunning gekregen, dat klopt. Ja, dus dat roept vragen over, over de screening. En daarvan zegt u, daarvoor moet je bij de IND zijn. Daar kan ik geen vragen over beantwoorden. Nee hoor, nee. Kijk, het Openbaar Ministerie en het Team Internationale Misdrijf krijgt tips en doet zelf onderzoek naar mensen. Die kunnen natuurlijk van alles verzwijgen als ze hier komen. Gelukkig komen dit soort tips binnen, die zijn onderzocht. Ja. En dat heeft tot deze verdenking geleid. Ja, ja. Maar goed, het is een legitieme vraag om te stellen, toch? Hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zeker, ja. Hoe gaat die zaak nu verder? Nou, deze man wordt aanstaande vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Den Haag. En die zal dan moeten bepalen of de verdenking stevig genoeg is om deze man vast te houden. Ja, en dat wordt dus vrijdag dan besloten. Dank voor nu. Precies. Mevrouw van Moosdijk van het Landelijk Pakket bij het Openbaar Ministerie. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Schakelen wij terug naar onze blik op de media. Met de gasten hier in de studio dus. Leonard Ornstein, Angela de Jong en Jan-Rudolf de Lorm. Angela, we beginnen met jouw mediamoment. Een oproepje dat het programma Klassiekers met Kleinsma publiek zocht. Ja. Trok de aandacht. Dat zat gisteren in mijn mailbox. Ja. En toen dacht ik, leuk, er komt een derde seizoen. Dat was de conclusie natuurlijk die je daaruit kon trekken. Want dat was nog niet bekend. Ik wist het nog niet. Ik bedoel, misschien waren er al daarvoor 3 persberichten verstuurd. Maar heb ik die weggegooid zonder te lezen. Maar ik vind het leuk, omdat het een toch wat atypisch programma vind ik het op NPO 1. Simone Kleinsma presenteert. Ze ontvangt daar een gast uit de kleinkunst en zingt daar liedjes van vroeger en van nu. Die je eigenlijk niet op de radio of televisie zo vaak hoort. Is dat het atypische ook eraan dan? Of? Ja, sowieso heb je natuurlijk op NPO 1 niet zo heel veel kunst en cultuur. En dat valt hier echt wel onder. En ik vind dat hier op een heel laagdrempelige manier een deel van ons cultuuraanbod bij de kijker wordt gebracht. Ja. Zullen we even een kort fragment luisteren? En dan kom jij. Gordon. Replay. Maar ik heb dit dus helemaal grijs in de rijtje. Echt waar? Ja. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. En toen kwam hij dus met wat een geluk dat ik een stuk... Ik dacht, wat leuk eigenlijk dat je dus zo open liet. Alleen maar spijt van alle dingen. Qua tekst door Arie M. Schmid. En al die melodieën die zijn zo verschrikkelijk goed. En het klopt zo ontzettend samen. Ja, kijkcijfers van het programma zijn ook goed, hè? Zo'n 800.000 kijkers. Ja, dus vandaar ook een derde seizoen. Kijkcijfers zijn ook belangrijk bij de NPO. Ja, zeker. De muziek ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het dus eigenlijk nog nooit gezien. Maar ik hoorde wel, als zij gaat zingen, Simone Kleinsma, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar presenteren is ook een vraag. Had je er niet bij spreken een professioneel presentator bij moeten zetten? Nou, nee, ik heb wel het idee dat je gewoon echt... Het is een soort ook theatershow op televisie. Dat zij de zaal welkom heet. En ze is inderdaad geen geboren presentatrice. En ik vind dat ze het in die zin een beetje een rolachtig speelt. Maar ja, het is Simone Kleinsma. Die vergeef je dat dan wel weer. Ik wou net zeggen, dan meteen ook de sympathie. En het heeft misschien juist zijn charme. Het heeft zijn charme. En ze heeft natuurlijk ook, doordat zij heel veel weet van theater, heeft ze ook heel duidelijk een klik met de gasten die daar komen. Je hoorde net in dat fragment Jeroen Moe en Niels van der Laan. Nou ja, ik heb ze in geen ander interview nog horen vertellen dat ze helemaal Gordon-fan zijn. Nee. Dus bij deze wel. Ik vond het toch leuk. Nou wordt er nog wel eens gezegd, Jan Slachter en Max is de touch een beetje kwijt met zijn omroep Max. De golden touch. Is dit het tegendeel of ben je daar sowieso niet mee eens? Er zitten wel eens een paar programma's tussen die, wat minder zijn. En ik vind Jan Slachter en bepaalde dingen van de afgelopen tijd vind ik niet heel handig van hem. Maar dat hij daar als Sinterklaas ging zitten bij op één Frans Klein zo opzichtig verdedigd. Maar de programma's van Omroep Max, daar ben ik over het algemeen nog steeds heel erg van gecharmeerd. Ja. Omdat het heel erg, dit programma is daar niet het goede voorbeeld van, maar we zijn er bijna. Ja, de gewone mensen op een voetstuk zetten, en dat vind ik erg prettig om naar te kijken. Ja. Leonard, kijk nou, waar ik heel blij om ben, is dat eindelijk is een niet zo geformateerd programma in Hilversum. Ik bedoel, dat zie ik dus heel veel om me heen. Alles is format. Het zijn alleen maar mensen die het altijd goed doen op televisie. Gaan we straks bij de slimste mensen ook even over hebben. Ik vind dat ontzettend goed, dat gewoon eens geëxperimenteerd wordt. Simone Kleinsma is natuurlijk zo'n routinier en zo'n grootheid. Die kan natuurlijk wel presenteren. Goh, zal ze een foutje maken. Juist die spontaniteit. Ik vind het top dat dit de kans krijgt. En ik denk dat bij Max ook het probleem is dat het allemaal veel te veel succesformules zijn en gekke dingetjes die er dan tussendoor... Dat is toch geen probleem als een succesformule? Nee, moesten zijn, dus dat moest blijven. Oh, je moet juist experimenteren. Je moet juist nieuwe dingen proberen. Dat is het jammere van het programma Brommer op Zee, waar ik jaren bij werkte. Dat het ook weer, dat was aan het proberen en werd ook weer om zeep geholpen. Je moet ook in die televisiewereld nieuwe formats, nieuwe dingen durven. Ja. Zie je daar wel verbetering of verandering? Of juist niet, Angela, in de loop der jaren? Of krijgt het tekort de kans? Nee, want dat hebben we natuurlijk ook al eerder besproken. Het wordt wel heel erg op safe gespeeld. Ja. Maar daar is de NPO ook niet de enige in. Ik bedoel, daar is RTL het schoolvoorbeeld van zo ongeveer. Want ik bedoel, Expeditie Robinson is nog niet afgelopen. We krijgen gewoon hop de volgende serie Expeditie Robinson. Ja. Zonde, aan creativiteit. Ja. Dat is er toch wel, zou je denken. Creativiteit is er wel, maar het moet scoren. En er wordt heel erg uitgegaan van een algemene smaak. En in die zin ben ik wel heel blij. Kijk, je hebt nu op vrijdagavond op alle grote zenders heb je een hele grote show staan. En de kijker steekt iedere week een soort fictieve middelvinger op. En die gaat gewoon naar Winfried Baaiens, die het water komt maakt. Ja, en ik vind het een fantastische serie. Ja, mooi, en waarom? Omdat Winfried Baaiens is echt iemand die weet waar hij het over heeft. Die authentiek is. Vind ik een erg goede presentator. Het is weer precies hetzelfde. Ja. En is zijn stempel op dat programma niet zo heel erg groot. Maar ik denk wel dat het ik schreef gisteren nog, de kijker is niet heel erg bang voor een beetje inhoud. Als je het op een leuke manier presenteert, mag het best wel ergens over gaan. En dan vinden we het heel erg leuk als het een onderwerp is wat zeg maar ons allemaal raakt, zoals het water. Ja. Toevallig was mijn eigen dorp onderdeel van de tweede aflevering. En ik wist wel iets over de watersnood, maar ook niet heel veel wat dat daar heeft huisgehouden. Dus ik vond het extra leuk. Maar als je dan moet gaan kijken naar een show waarin de zoveelste musicalster, waar je niks meer van hoort, wordt gekozen. Of Chantal die gek doet. Of Wendy van Dijk die tegen een 12-jarige staat te keren. Dan staat dit onderwerp van het water dichtbij je en Winfried is ook authentiek. En gewoon dus ik hoop echt van harte dat het besef een beetje doordringt. Ja. Mijn format geeft nu aan dat we doorgaan naar het mediamoment van Leonard Ornstein. Geformateerd met een pingeltje erbij. Ja. Leonard, we gaan nog even door op de ontmoeting vandaag tussen Rutte en Hoekstra en Biden. En dan vooral welke rol de media bij deze bijeenkomst speelt. Luister even mee eerst. Om 5:00 vanmiddag dan mogen premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op audiëntie komen bij Joe Biden. De laatste keer dat Rutte het Witte Huis bezocht, dat was in 2019. En toen was Trump nog de president van de VS. Maar dit is echt een kans om een uur lang te praten over de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten. Schud de hand en we gaan naar binnen en we gaan praten en dan zie je hoe het gesprek loopt. Het is voor ons bijzonderder dan voor Biden. Ja, dan zoomen wij even uit, totdat we ook het hele circus eromheen kunnen zien. En niet alleen die hoofdrolspelers. En dan komen we onder meer bij jouw vriend uit, ANP-fotograaf Bart Maat, die vandaag een foto mag maken daarvan, die bijeenkomst. Je hebt hem nog even gesproken. Hoe werkt dat circus daar voor hem? Ja, nou, als er één ding geregisseerd is, gespindokterd is, geformateerd is, allemaal 10 keer over nagedacht is, dan is het wel de ontmoeting van de Amerikaanse president met zijn gasten, in dit geval Mark Rutte. Het zal voor de Amerikaanse pers echt alleen maar gaan over die verborgen documenten. Het is voor het eerst dat Biden de media te woord zal staan. Want de geheime documenten die gevonden zijn. Die in zijn garage liggen. Dat ze iets over kunnen vragen. En dan schuift opeens die Nederlandse premier daaraan. En er zijn eigenlijk nauwelijks meningsverschillen. Maar dat interesseert de Amerikaanse media dus eigenlijk helemaal niks. Ja, god, who is this man? hij is al een paar keer geweest. Is heel lang ziet hij er. Maar hoe ziet het eruit, die fotografen? Ik heb het even aan Bart Maat gevraagd. Heeft het ook al een keer met Trump dus meegemaakt. Hij vertelde, eerst, het is een hele hiërarchie. Eerst komt de televisie naar binnen. Dan zeggen ze, boys, you can enter. Dan komen de grote persbureaus. Die hebben heel veel invloed in Amerika. En dan mogen de fotografen en de kranten een keer komen. Dan neemt iedereen razendsnel zijn plek in. Er is allemaal van tevoren afgesproken. Rennen. Hij zegt, ik moet in het midden staan. Dat is Bart dus vast aan het doen om te proberen zo goed mogelijke positie te hebben. Maar dan komen die beveiligers in actie. En die zeggen, jongens, niet rondlopen. Blijf op je plek. Your number one, your number two, weet ik wat. En dan, op het moment dat je denkt van, kan ik die foto maken, nu wordt het leuk. Op dat moment je roept iemand heel hard, thank you, it's over the party and you all have to go. Dan blijven al die fotografen en mensen van de televisie, die blijven allemaal staan. Komen weer al die beveiligers zeggen, thank you. Nou, langzaam maar zeker gaat iedereen daar dan weg. Ik heb zelf ben ik ook een paar keer in het Witte Huis geweest. Heel belangrijk is de handshake van de president. Nou, daar heeft Rutte in het verleden wel over verteld van Trump. Die hoe die dat met Donald Trump deed. Ja, precies. Ja. Wat je dan doet is je elleboog inzetten om hem weg te houden. Nou, ik heb zelf een keer de eer, zullen we maar zeggen, gehad om Clinton een hand te geven. En wat Clinton doet is heel, die blijft voor je staan. Kijk, dat is ook, heb ik ook gelezen, want die blijft voor je staan, kijkt in je ogen en hij geeft je het gevoel dat jij de president wat bent. Goed. En dat doet Biden dat, naar verwachting ook. En dat gaat Biden ook doen, want die democraten hebben meer iets empathischer. Maar dit alles is al door John Travolta in, hoe heette die film? Primary Colors allemaal nagespeeld. Dus het is één groot toneelstuk. En we gaan allemaal vanavond in het journaal zien hoe het dit jaar gaat. Maar toch even, is Bart ook een keukentrapje bij zijn of niet? Ik denk dat hij dat niet mee mag nemen. Nee. Okay. Wel veel camera's. En hij moet op het goede moment zijn foto's maken. Twee trapjes. Dat van het koninklijk huis ook voor. Ja, tuurlijk. Ja, al die paparazzi die hebben altijd zo'n trappetje bij zich. Ja. Worstelend en al. Maar is het nou heel belangrijk dat als jij ook aangeeft wat voor leger daar is aan fotografen, aan cameraploegen, dat het ANP daar een foto maakt? Ik begrijp dat het voor Bart Maat fantastisch is, maar... Ja, Nederland mag ook één of twee fotografen er naartoe sturen. En Bart Maat is natuurlijk de fotograaf die ook functie elders heeft gemaakt. Beroemde fotograaf in Politiek Den Haag. Ja. En hij mag daar aanschuiven. Hij mag daar zijn plek innemen. En ieder land krijgt dus een aantal fotografen. Overigens, heel grappig verhaal. De Fransen, toen ze op bezoek kwamen bij Obama, gingen alle journalisten selfies maken, omgekeerd van zichzelf met de president. Geweldig, op de achtergrond. En daar heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst op ingegrepen gezegd. Dat mag niet meer. No selfies anymore. Oh, echt waar? Dus van Bart Maat zien we geen selfie. Nee, die zal geen selfie maken. Nee. De slimste mens. De serie, de televisieprogramma, bedoel ik, blijft ongekend populair. Gisteravond zaten weer ruim 2,5 miljoen mensen voor de buis. En door het programma is een soort, een nieuw soort BN'er eigenlijk geïntroduceerd. Dat stelt de Volkskrant. Dus hoogheten nog niet zo bekende Nederlander. De kandidaten in de arena van de slimste mens zijn... dichter Martin Rombouts, presentator Manuel Venderbos en schrijfster Cindy Hoetmer. Bij KRO NCRV op NPO 1. Ja, Angela de Jong, dan ga ik toch eerst naar jou toe. Mm-hmm. Was jij toen je meedeed een nog niet zo bekende Nederlander? Of wel? Zeker. Wel, zeker. Ja? Nog, ja. Dus ja. Het heeft jou in die zin ook veel gebracht? Het heeft, ik zal niet zeggen dat het mij alles heeft gebracht, maar wel veel. Er kwam heel veel samen op dat moment in dat jaar. Maar het was ook de aanleiding voor mijn toenmalige hoofdredacteur om te zeggen van... misschien moet je stoppen als chef van de redactie Show en Cultuur en 5 columns gaan schrijven. Want ik schreef er op dat moment 3 per week. En wat vaker naar buiten. En ja zeggen tegen uitnodigingen als ergens een AD-gezicht gevraagd wordt. Want dat wilde je ook wel doen. Ik heb daar heel lang over nagedacht. Want ik vond een krant maken ook het allerleukste wat er was. Maar... die 5 columns vond ik toch ook wel heel leuk. Ja. En is het nu dan, want dat geven ze eigenlijk aan ook. Ze hebben, de Volkskrant heeft gesproken met de makers van De Slimste Mens. Die zeiden van in het begin, dan denk je, of je komt er snel achter als je meerdere seizoenen van een programma wil maken, dat je heel snel door de echte grote BN'ers zogezegd heen bent. En dat je dus ook op een ander segment moet richten. Ja. Is dat vanuit dat oogpunt verstandig, maar misschien sowieso niet handig? Omdat er zo vaak wordt gesproken, daar heb je weer... De grootwerfde BN'ers die we overal al zien. Daarom valt dit programma natuurlijk ook op. Tegelijkertijd weet je dat een Eva Jinek en Alinda de Mol natuurlijk nooit ja zullen zeggen tegen dit format. Dus je moet wel zoeken. En ze hebben ongeveer 30 kandidaten nodig per seizoen. En geloof ik één iemand die reserve staat voor het geval er iets gebeurt. Maar dan ga je vanzelf zoeken. Maar op de een of andere manier hebben ze een heel gelukkige hand. Of het is echt de beste springplank die er is in Nederland, dat programma. Want er is natuurlijk een hele reeks aan mensen. Sander Schimmelpenning, Stefano Keizers. Het kan ook zijn dat ze net iemand zoeken die op het punt van doorbreken staat. En dat net het laatste zetje is. Een van de redacteuren gaf wel aan van je ziet dan soms iemand ergens verschijnen. Ja. Of je hoort iemand of je leest een interview. Dan maakt ze een screenshotje en dan denk ik die moet ik onthouden. Want dat zou wel eens interessant kunnen zijn en talentvol. Ja. En ze doen dus gesprekken van tevoren. Ze spelen een spelletje van tevoren om je wat tips te geven. Ja. Dat is bij jou ook allemaal zeker. Ja, ik bedoel, ik kreeg een mailtje van weer meedoen. En toen dacht ik, hartstikke leuk. We gaan het wel mee. Ik vond het doodeng. Maar goed, één aflevering moet het doen zijn. En dan komt er inderdaad op een gegeven moment iemand bij je langs. En je moet een vragenlijst invullen met alle mogelijke gekke anekdotes of kenmerken van jezelf. Zodat ze iets hebben voor dat praatje wat Filip altijd doet. En ja, dan neemt hij de afleveringen door. Nou ja, ik kende het spel, dus het was niet zo'n heel grote verrassing. En ja, hij geeft wat tips. Zorg dat je oefent en wedstrijdritme krijgt. Ja. En dat is ook wat ik als mensen mij vragen, wat is de truc? Zou ik zeggen, kijk even een seizoen terug en zorg dat je dat ook gewoon achter elkaar kijkt. Want dan kom je in dan dat ritme. Maar hoe weet je dan waarin je moet oefenen om een echte BN'er te worden? Want dat is dan dus eigenlijk, hoe word ik BN'er? Dat is dus eigenlijk het programma. Nou nee, mijn doel was dat van... hoe win ik het spel? Of hoe kom ik zo goed mogelijk door het spel? En ik heb verhalen van achter de schermen gehoord. Angela was echt een harde tante. Worden, of iemand anders. Nou ja, die puzzelronde is vrij cruciaal. Want er zijn 90 punten te verdienen. En die moet je gewoon... Die drie verbanden die je moet zien. En dat kun je echt... Als je daar 5, 6, 7 afleveringen achter elkaar kijkt... of alleen maar die rondes, dan kun je... En dat heb je allemaal gedaan. Ja, maar ik was daar ook best wel handig in. En je was gewoon bloedje fanatiek, mevrouw de Jong. Dat was ik ook. Ja. Ik wou net zeggen. Nou, ik hoor hier Jan-Hugo van Hoorn ook al wel solliciteren naar deelname. Goed geheugen. Nou, misschien zijn ze wel blij mee. Om de hersens te laten blijven werken, want... Ja. Toch, Leonard? Heb je dat niet? Als je wat ouder wordt, heb je toch meer moeten oefenen met je hersens? Nou, dat valt nog wel mee. Je moet dus altijd blijven trainen. Maar wat mij zo opvalt, is dat er de casting is van dit programma heel goed. Ik ben ontzettend blij dat er juist heel veel mensen geen BN'er zijn... en de slimste mensen van dit land zijn. Ik hoor trouwens ook bij veel BN'ers dat ze soms wel eens nadenken... moet ik in dit programma gaan zitten? Want het afbrandrisico is groot. Als opeens blijkt dat jij heel slim overkomt... en opeens in dit programma zit. Maar wordt het je ook niet heel snel vergeven? Nou ja, ik denk dat sommige mensen toch heel serieus zijn... en denken van, He, dus ik ga maar eens na wie er nou niet in dat programma hebben gezeten. Dat zou ook een leuke research zijn. Dat weet die redactie waarschijnlijk. Ja, er is nog wel een droomlijstje hoor. Dat staat ook in het artikel. Ja. Waar, nou ja, ik zat te denken. Hebben we Frans Timmermans er al in gezien? Dat is een hele slimme man. Maar die zal wel nadenken van wat politici is het afstand. Doen het sowieso niet zo heel nee, dus ja, ik weet niet of het voor Queenie Rajkowski zo ontzettend goed voor de carrière is. De afgelopen afleveringen. En mijn collega's en ik hebben ons ook heel erg vrolijk gemaakt over onze collega Manuel Vendenbos, met wie we een podcast maken. Ja. Die ook niet heel. Ik heb hem gisteravond niet gezien, want ik heb de Roos zitten kijken. Maar de Volkskrant stelt sowieso, daar zegt hij ook over Leonard, van er zijn eigenlijk al best wel echte BN'ers, als je het zo wil zeggen, grote gevallen, waardoor men veel minder schroom heeft nu. Het valt in die zin wel mee. Die BN'ers denken ook na, van moet ik daar zitten? Ja. Want het is een afbreukrisico. Maar dat wordt afbreukrisico, ik vind het echt wel meevallen. Ik bedoel, het gaat er ook om of je een beetje een leuke... Ja, dat is ook zo. Maar er zijn genoeg mensen die in de eerste aflevering sneuvelen... en die echt een potje maken van die secondes. En dat je echt denkt van hallo, kom op. En je de weet tip toch waar is je aan begint. De dag na de uitzending niet op Twitter kijken. Dat is ook een tip. En mensen vergeten heel snel. Echt serieus. Dat valt echt wel mee. Ik kan hier op zich nog uren over doorpraten, maar... Ben jij wel eens gevraagd, Guilaine? Dat wil ik weten. Ik ging door naar een volgend onderwerp. Ze zoeken altijd vrouwen. Doe gewoon mee volgend seizoen. Ik hoor dat die 75% van de vrouwen die wel eens nee heeft gezegd, ik durf niet. Ja. Nee, ja. Maar dat zou ik niet moeten doen eigenlijk. Nee. Je zou echt denk ik een behoorlijk ik hoorde net verkomen. Dat ik waarschijnlijk de dag daarna ook nog gewoon mag presenteren. Daarom. En je bent heel slim. Een schilderij in de stijl van Picasso. Een mooie foto in de stijl van Annie Leibovic. Voor veel computerprogramma's is het tegenwoordig eigenlijk... heel makkelijk om het te maken. Het is leuk om te zien hoe snel en goed die programma's dat kunnen. Alleen is een vervolgvraag, kan het zomaar? Een groep Amerikaanse juristen wil het namens 3 kunstenaars gaan uitzoeken. Mag kunstmatige intelligentie gedreven programma's met hun persoonlijke stijl aan de slag? Dus als jij opdracht geeft van een goede fotograaf... die een mooie foto heeft van, nou, maak daar een variant van in de bossen... of is dan het auteursrecht eigenlijk van die fotograaf... en zou die daar een vergoeding voor moeten krijgen? Kijk eerst even naar onze museumdirecteur hier aan tafel. Dus die is wat speelt en gaat spelen, denk ik, de komende tijd, of niet? Nou ja, kijk, als het weer een nieuwe manier is om te vervalsen... je gaat toch ook niet zeggen dat verffabrikanten niet meer mogen leveren... omdat daarmee een vervalsing kan worden gemaakt... Mm. Ik begrijp het nog niet helemaal, denk ik. Maar volgens mij kan je niet zo'n techniek verbieden. Maar het gebruik, hoe je dat misbruikt om mensen op een verkeerd been te zetten... ten aanzien van wie de maker is van een bepaald werk. Nou ja, wordt altijd al vervalst. Sinds de kunst is, wordt er vervalst. Ja, maar er is natuurlijk volgens mij is er een verschil... als ik zelf ga proberen om de foto te maken... die heel erg lijkt op een foto van een bekende fotograaf... of zijn foto wordt ingevoerd in de computer... en wordt vervolgens via kunstmatige intelligentie gebruikt... om ermee een variant te maken. Dan is dus het oorspronkelijke foto, de oorspronkelijke foto is ingevoerd in de computer. Dan kom je op de vraag, heeft iemand dan recht op een vergoeding daarvoor? Ja, zoiets als samplen dus eigenlijk, ja. Muziek. Ja. Misschien vergelijkbaar. Ja. Dus, nou, dan een Buma Stemra voor de kunstfotografiewereld. Ja. Ja, Leonard? Nou, ik mocht gisteren al even kijken naar de tentoonstelling van Kees van Dongen. De prachtige tentoonstelling in het museum in Laren. Maar wat heb ik gezien? Dat Kees van Dongen heeft de ogen schilderij gemaakt. Er zijn alleen al 86 mensen, geloof ik, die geprobeerd hebben. En ik laat nu even het op mijn mobiel zien. Die geprobeerd hebben zo'n schilderij na te maken. Namaken, vervalsen, imiteren is zo oud als de wereld. Het grote verschil is, nu gebeurt het op een hele grote schaal. En denken mensen er heel veel geld mee te verdienen. Er is nog een verschil. Het origineel wordt namelijk gebruikt hier. Precies, dat wordt in een database ingevoerd. En dat is anders dan dat jij een foto probeert na te maken. Maar dat is bij de ogen ook al. Ze proberen net een ander accent te leggen. Dat is precies het verschil. Maar het gaat nu op een enorme schaal. En het gaat om heel groot geld. Ik denk, en dat je vraagt mijn oordeel, ik denk dat uiteindelijk rechtszaken niet heel veel gaan helpen. Want mensen zullen het net met andere namen ondertekenen. Of zullen net een handige vervalsing doen. En dan zal de rechter zeggen, ja, ik leg dit naast dat. En ja, het spijt me, meneer, het lijkt er wel op, maar het is toch net iets anders. Ja, nee, maar het gaat natuurlijk om het moment dat, dat het origineel is ingevoerd in een computer. Ja. Dat is het moment maar dat waar het om iemand gaat. Die heeft vervast. Daarmee iemand, een kunstenaar, van wie dat origineel is, recht op. Dat moet je keihard aan kunnen tonen dan, dat die foto is gebruikt. En waarschijnlijk zijn er dan net weer technieken en tactieken. Hè, want dat is in het verleden ook met Van Meegeren, daar weet je alles van. Ja. Er is ook geprobeerd om net een ander accent te leggen. Dat net op, hè, dat is de beroemde vervalser van Vermeer. Die zei, ik kom weer met nieuwe schilderijen. Net andere accenten leggen. Die heeft het alleen oneerlijk gespeeld door de naam Vermeer eronder te zetten. Maar die heeft niet het oorspronkelijke doek van Vermeer gebruikt. Precies, maar dit gaat volgens mij om iets anders. Want ik heb hier het Van Dongenboek onder me liggen. Zo kom ik erop. Daar staan allemaal plaatjes in. Reproducties van originele. Je moet over ieder beeld moet je beeldrecht betalen. Ja. Aan erven van de kunstenaar. Ja, Pictorite is een belangrijk deel van ons werk. Het kost veel geld ook. Ja. Dus ik zit meer te denken in die richting. Ten aanzien van deze techniek. Puur een vervalsing. Nee. En vervalsingen dus gebruiken altijd de nieuwste technieken. Misschien kan je met deze techniek bijvoorbeeld fotografie vervalsen. Hè, ik noem maar wat, omdat het een indruk. Maar verder denk ik dat het vooral over copyright gaat. Ja, of en dan zou iemand daar wel recht op. Als je het blauwe hoedje zou invoeren in de database. Ja. En geef bijvoorbeeld opdracht, zet het en je zet een snor op of iets anders. Of je maakt het net in een andere kleurstelling. Ja, dan zou je, je zet eronder Van Dongenen. Wat jij suggereert. Dan moet je copyright afrekenen. Of een nieuwe Rembrandt gaan maken. Een Bijbelse voorstelling die er nog niet is geweest. Want dat zie ik ook nog gebeuren. Ja, maar dan kom je toch weer terug op de vraag. De oorspronkelijke kunstenaar of fotograaf wordt daar geld voor te krijgen. Als jij, zegt dat het ingevoerd wordt in een database, dan is dat toch het moment dat je... En dat is heel erg aantoonbaar, toch? Ja. Dan heeft het niet te maken of er 80 verschillende versies van worden gemaakt. Maar dan is het gewoon het feit dat het schilderij of die foto in die databank zit. Volgens mij heel makkelijk aantoonbaar voor een... Maar goed, ik zie nu een groot pakhuis voor me nog in waar al die foto's liggen. En dat is natuurlijk tegenwoordig ook... Ze kunnen natuurlijk alles langs. Ik wou net zeggen, dat zit alweer net even anders. Gaat mijn pet erboven dit. Het aantoonbaar zal het zijn of het ingevoerd is. En dan komt de vervolgvraag, heb je daarmee ook recht op vergoeding op auteursrecht? 2:30 is het alweer. Dank jullie wel, jongens. Angela de Jong, Leonard Ornstein. Tot snel weer. Ja. NPO Radio 1. Michel Koen is hier voor het laatste nieuws. Het wordt binnenkort moeilijker om een vast energiecontract tussentijds op te zeggen. De regels worden aangescherpt. Toezichthouder ACM zei in oktober al dat de hoop is dat het zo voor energiebedrijven weer aantrekkelijker wordt om vaste contracten aan te bieden. Die zijn er nu amper. Een oud-veiligheidschef van IS en Jabhat al-Nusra is opgepakt in het Zuid-Hollandse dorp Arkel. De man van 37 wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich een jaar later in Arkel. Mirjam Bikker wordt rond deze tijd gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ze volgt Gert-Jan Segers op, die na 10 jaar vertrekt uit de politiek. De 40-jarige Bikker wordt de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de partij. Ze was eerder al gemeenteraadslid in Utrecht en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. En Cristiano Ronaldo maakt donderdag zijn debuut in Saoedi-Arabië. Zijn club Al Nassr speelt dan een oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat is de club van zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Ronaldo is donderdag gelijk aanvoerder van het gelegenheidsteam van Al Nassr, samen met een ander topteam van Saoedi-Arabië. Dankjewel, Michel. Gaan we weer naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer. Je hebt zo'n 40 minuten vertraging door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom Zuid. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook is nog steeds afgesloten. En een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30, Hélène Plag. Dat gaan we allemaal doen in het tweede uur van Spraakmakers. 1 op de 3 jonge artsen in het ziekenhuis wordt gekleineerd of uitgekafferd. Vaak door eigen collega's of leidinggevenden. Tessel Korver is kinderarts in opleiding en probeert met Stichting De Jonge Dokter de werkcultuur in die medische wereld te veranderen. Welkom. Dankjewel. Tessel, is het hufterig gedrag onder artsen iets wat al heel lang speelt? Volgens mij wel. Hè? Ja, ik denk zelfs langer dan we weten, maar er wordt nog niet zo lang over gesproken. Nee. De laatste jaren wel. En scheelt dan door wat er over The Voice en DWDD naar buiten is gekomen, betekent dat dat er bij jullie op de werkvloer in de zorg ook meer aandacht voor is? Ja, is het gelukkig daarvoor ook al begonnen om het er met elkaar over te hebben. Maar het helpt zeker mee. Kan dan als katalysator werken om nog meer onder de aandacht te brengen. Wat er allemaal mis is en vooral ook hoe er wordt geprobeerd om dat te veranderen, gaan wij straks na 11:00 uitgebreider bespreken. En er is nog een gast hier in de studio. Anita Hopmans, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. U heeft de tentoonstelling samengesteld over kunstschilder Kees van Dongen, die in tegenstelling tot Van Gogh razendsnel succesvol werd. En samen met onze spraakmaker Jan-Rudolf de Lorm, de directeur van Museum Singelaren, gaan we daarover praten. Wat nou dat succes heeft bepaald. Maar eerst is het aan meneer de Lorm om muziekkeuze te verzorgen. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Zegt u maar, wat is het geworden? Ja, mijn grote held David Bowie maakte samen met John Lennon, mijn andere grote held, Fame. En dat heeft veel te maken met Kees van Dongen, voor mijn gevoel. In welke zin? Het waren trendsetters, grote kunstenaars. Ja. Een gevoel voor timing en wat er voor nieuws in de samenleving speelde. En ze zijn van eenvoudige jongens wereldsterren geworden. Fame dus. We'll be right back. Wandelt langzaam weg van ons, maar was wel zeer aangenaam om naar te luisteren. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, de Fransen zeggen Kees van Dongen is die Franse schilder met Nederlandse roots. In Nederland zeggen wij Van Dongen is van ons. En over één ding zijn we het eens. Van Dongen was een hele grote schilder. In het museum Singer-Laren is vanaf vandaag de tentoonstelling De Weg naar Succes van Kees van Dongen te zien. En daar gaan we het over hebben met, ik zei het net al, museumdirecteur Jan-Rudolf de Lorm en gastconservator en daarmee dus ook Van Dongen-kenner Anita Hopmans. En meneer de Lorm, met u te beginnen. Ik voel me altijd een beetje een cultuurbarbaar als ik de vraag stel, maar ik doe het toch voor de mensen die Kees van Dongen niet heel goed op het netvlies hebben. Wat plaats hem is. Nou, mensen kunnen hem kennen, fame, want hij is uiteindelijk wereldberoemd geworden, door zijn grote gestileerde vrouwenportretten. Elegantie, Roaring Twenties, glamour. Maar onze tentoonstelling gaat over de weg naar die fame, naar die grote wereldfaam toe en die glamour toe. En hij heeft een weg bewandeld waar die langzij is gekomen bij grootheden als Picasso en Matisse in het heel heftig maken van de kunst met heel veel kleur, brutale beelden, felle wilde toets. Het gaat over vrijheid en het gaat over inspiratie en troost, over kunst, om jezelf te kunnen zijn. Ja. En die kleuren, dat is natuurlijk een opvallende. Ik moet ook wel denken aan de flinke eyeliner, noem ik het maar even, de zwarte randen. Over vrouwen gaat het veel. Is het Anita Hopmans, plaats hem eens binnen die kunstwereld. Hoe groot was hij, is hij? Ja, nou, dat plaatsen binnen die kunstwereld, dat kunt u nu zien in Singer-Laren, want dat was een belangrijk deel van het, zeg maar, deze tentoonstelling. Je kunt hem plaatsen in de avant-garde, de vroege avant-garde, 20e eeuw in Parijs. Hij had contact met Matisse, Picasso, de Fauve, we noemen dat de Fauvisten. In die kring had hij een al heel vroeg naam. En hij werd bijvoorbeeld ook uitgenodigd door Picasso om een atelier te nemen in het Bateau Lavoir. Dat is een belangrijke plek in Montmartre, kruispunt van avant-garde wegen, zouden we kunnen zeggen. En doordat hij die contacten al heel vroeg heeft, maar ook herkend wordt als een kunstenaar met ambitie en aanleg en mogelijkheden, komt hij vervolgens ook in aanraking met galeries als Bernheim Jeune, Kainweiler. Dat zijn de echte avant-garde galeries. En zo neemt hij tenslotte een plaats in internationaal binnen het expressionisme en de ontwikkeling verder in de moderne kunst. Want als je het stapje terugzet, daar werden dus door grote schilders werd meteen zijn talent al erkend. En hij stond eigenlijk meteen goed op de kaart. En dat is ook wat jullie hebben geprobeerd uit te zoeken. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dan, je hebt dan de jongen, noem ik maar even, uit Rotterdam-Delfshaven. Nou, noeste arbeidsstad die naar het cosmopolitische Parijs gaat. Ja. Is niet per se de match die je meteen voor ogen hebt. Absoluut dus niet. Nee. Wat is het dat het gelijke raak was eigenlijk? Ja, nou, dat is echt bijzonder. En dat laten we nu ook zien. Door mijn onderzoek kwam ik dat ook steeds tegen. Van Dongen, Galerie Volaar, 1904. Ja, maar hij is nu een kunstenaar waar gelet op zal worden. He, zo staat het al in verschillende berichten in de krant. Nou, hoe kan dat? Hè? Hoe zie je dat? En waarom en hoe? Nou ja, dat zijn ook de vragen steeds geweest. Een van de dingen die eraan vooraf ging, was dat Van Dongen als tekenaar, illustrator naar Parijs ging vlak voor 1900. 1897 is hij voor het eerst. Daarna is hij terug in Rotterdam en komt hij ook weer terug naar Parijs. En een belangrijke stap die hij dan heeft gezet is dat hij een atelier nam in Montmartre. Een eerste klein appartementje, atelier, wat hij huurde hoog in Montmartre. En Montmartre is op dat moment een plek... in Parijs, waar heel veel illustratoren, tekenaars, denk aan Steinland bijvoorbeeld, of Ebels. Je zit meteen in het epicentrum, zo gezegd. Hij zit meteen in het epicentrum van een jonge groep tekenaars, schilders, die daar rondlopen, die lak hebben aan de academische kunst, aan de grote officiële salons. Aan de regels. Heerlijk, daar toch? Hebben we het al. Vrijheid. Vrijheid, het vrije Montmartre. En Ja, alleen al door daar buiten rond te lopen en te tekenen valt hij op. Want ja, het is een forse kerel. Hij heeft een blauw ketenlapperspak aan of zoiets. Ik bedoel, hij valt op ook door zijn uiterlijk. En vergis je niet, hij heeft een beetje een rossige haardos. En ook dat valt op. Ook dat valt op, maar ja, waarom? Dat had Van Gogh ook. Ja. En Van Gogh had ook een atelier, een plek in Montmartre. En, maar bij Van Gogh heeft het veel langer geduurd. Ja, en die associatie met Van Gogh komt ook iets later, hoor. Okay. Maar hij valt op als een kunstenaar waar iets wat iets uitstraalt, ja, hè, waar iets van verwacht kan worden. Nou, en die start als tekenaar is dan erg belangrijk, want er zijn in Parijs dan allerlei blaadjes, geïllustreerde tijdschriften, bijlages van kranten, zoals de Gil Blas. En die tijdschriften met tekeningen van kunstenaars, die worden op de straathoeken verkocht. En als dan Van Dongen in contact komt met Steinlen, wordt hij geïntroduceerd bij La Châteaubourg. En dat is een tijdschrift. Ik hoor heel veel mooie, prachtige namen, maar ja, en voor La Châteaubourg is het is een sarcastisch, humoristisch tijdschrift met heel veel maatschappelijke kritiek. Ja. En Van Dongen past daar naadloos in. Ja. En hij krijgt ook al binnen een paar maanden het verzoek om een geheel nummer te illustreren voor La Châteaubourg. Wordt hij op dat moment, meneer Lorm, al als Fransman gezien, zeg maar? Wordt hij al meteen eigenlijk geadopteerd als zijnde Frans? Ik denk dat dat gaandeweg is. Ik heb de tentoonstelling in Parijs gepresenteerd. En toen zei ik inderdaad een grap van, ik zie op internet een Fransman, geboren in Nederland. Ik zeg, een Nederlander die naar Frankrijk is gegaan. Ja. Maar dat ontwikkelen van die naam en het Frans zijn, hij is pas in de jaren 30 genaturaliseerd. Maar wat volgens mij heel belangrijk is, en dat is totaal anders tegengesteld aan Van Gogh bijvoorbeeld, hij was een supergoeie marketeer. Hij was met zijn image bezig. Het was een mooie man, maar hij liet ook foto's maken. Hij maakte zelfportretten om zichzelf als een soort ster in wording neer te zetten. Hij is daar veel bewuster dat zie ik. Ja, maar dat is dan toch pas in de jaren 20. Als Van Dongen als een jongen uit Rotterdam in Montmartre daar rondloopt en als tekenaar, illustrator en echt heel maatschappijkritische tekeningen publiceert en ook probeert te verkopen. Maar dat zijn dus hele lage bedragen. Want hij wil tekenaar zijn voor het volk. Ja. Die verwachting, zo van hij maakt dan al naam, maar als je nu vergelijkt met Van Gogh, dan is er kort na 1900 iets nieuws aan de hand in Parijs. En dat is dat die hele omgeving van die avant-garde, zeg maar, van de vooruitstrevende kunstenaars en kunstcritici, die willen graag dat er een nieuwe avant-garde in Parijs komt. Er is behoefte aan iets nieuws. Er is behoefte aan iets nieuws. En dat bracht hij eigenlijk. Dat bracht hij als tekenaar al met zich mee. Want hij had een vrije manier van tekenen. En dat is met inkt en aquarel. Dat is krachtig neergezet. Mm-hmm. En dat wordt gezien als een kwaliteit die misschien ook de Franse kunst wel eens vooruit zou kunnen helpen. In elk geval, het wordt gezien als een bron. Een van inspiratie, een voorbeeld. Maar zo wordt dat natuurlijk niet gezegd. Maar er wordt wel gezegd, kijk, hier is een tentoonstelling bij Galerie Vollard in 1904. Let op, hier is iets bijzonders aan de hand. En zo is dat steeds meer groeit. Nou ja, zijn werken zijn all over de wereld te vinden. En dus nu in het museum. Dat is, neem ik aan, meneer de Lorm, een interessante klus geweest. Nou, het was wel enigszins stressvol. Ja. Nou kijk, Anita Hopmans is de specialist. Dus die weet ook waar al die werken zitten. Verspreid over de hele wereld. En jij wilde hele specifieke werken om die weg naar succes precies neer te zetten. Nou, en dan dat kost wel veel. Ja, dat en het is ingewikkeld ook, want het zijn allemaal hartstikke lastige mensen die bruikleengevers, die hun spullen niet zomaar weg meegeven. Prins Albert van Monaco zal niet meteen zijn Van Dongen even opsturen, kan ik me voorstellen. Nee, toch? Absoluut niet. Nee, dan moet je eerst naar Monaco een afspraak maken en een gesprekje aangaan met de vertegenwoordiger van de prins. Nou, dat was op een prachtige dag, zonnige dag, dus de stemming was goed. Maar dan moet je uitleggen waarom Singer Laren in het Nederlands Museum, wat in Monaco niet zo bekend is nog. Maar waarom jij als gastconservator en als Van Dongen specialist vindt dat die stukken op die tentoonstelling moeten komen. Ja. Hebben jullie alles wat je had willen hebben? Is dat gelukt? Nou, jij vast niet. Maar ik wel. Ja? Ja, joh. Het is ongelooflijk wat ze allemaal voor elkaar heeft geboekt. Ja. Nee, maar dat is echt. Maar bent titanisch. U ook al meegegaan dan om. Om nee, maar, woordje, de, maar Anita heeft, want die is wereldwijd degene die kijkt naar schilderij, naar werk van Van Dongen en zegt: het is oké okay, of het is niet oké. Okay, we hadden het net over. Hè, over mm-hmm. Dus Anita kent al die mensen. Dus dankzij Anita is de portal naar de wereld van Van Dongen en al die mensen. Ja, ja. En wij zeg maar maken het bed op waar al die schilderijen in landen, in Laren. Maar Anita is onze is de nou ja. diepe stuif. En heeft u zelf nieuwe inzichten gekregen met alles wat... Heel erg veel. Ja? Wat is de interessantste, wat u betreft? Nou, eigenlijk wat ik net zei. En daar moet ik weer dus aan Bowie denken, gek genoeg. Dat maakt het wel helder. Dat eigenlijk is zeg maar kunstenaars hele sensitieve mensen. En hoe sensitiever, hoe meer ze bij zichzelf blijven, hoe krachtiger hun eigenheid en hun kunst wordt. Maar tegelijkertijd moeten ze commercieel zijn, moeten ze hun imago bewaken en ontwikkelen. En hij kon het allemaal. Ja. Want hij heeft zichzelf op eigen kracht vanuit Delfshaven, klein dorpje, in het epicentrum van de kunst, heeft hij zichzelf in een paar jaar tijd gelanceerd de wereld in. Mm. Nou, ik bedoel, dat is dus een multitalent die dat kan. En dat is zeg maar de les. En dat is het verhaal wat in de tentoonstelling heel precies gereconstrueerd is, dankzij Anita. En daar is heel veel te leren. Ook voor de mensen van nu, ook voor kunstenaars van vandaag. Hoe hij dat heeft geflikt. Hoe je eigenlijk ook ondernemer moet zijn, hoort te zijn. Cultureel ondernemer. Ja. Is het dan, was het Anita een aardig mens? Ik kwam toevallig een anekdote tegen en die vond ik wel grappig. Dat op een gegeven moment elke beetje beroemde actrice wilde door hem geportretteerd worden. En er zat een hele rijke Amerikaanse vrouw. Dat schijnt zijn dochter verteld te hebben, deze anekdote. Maar waarschijnlijk kent u hem. Dat hij die ging kijken naar, wordt het al een mooie schilderij? En hij was op dat moment was hij gewoon bezig om bloemen te schilderen. Het had zijn dochter dus gevraagd van, hé, maar die vrouw zit daar toch? Zei, ja, denk je dat ze zoveel geld betaalt als ik binnen een uur al klaar ben? Dus die liet haar gewoon urenlang zitten. En was vervolgens gewoon met een doek over het doek heen hele andere schilderijen aan het maken. Ja. Ook weer slim, misschien, om het op die manier te doen. Ja. Nou, maar wat mij wel opvalt uit verhaaltjes of uit fragmenten van brieven, want er zijn niet zoveel brieven bewaard gebleven, is dat hij wel heel snel een bon mot had. Hij kon grapjes maken. Ja. En hij kon ook ik teken nu wel, maar ik krabbel wat en klaar is Kees. Dus hij kon ook zichzelf ook neerzetten van, ik doe maar wat, weet je wel. Ik loop rond en ik teken en dat is het. Maar het bijzondere van die gang, die weg naar die avant-garde en ook die naam die hij dan maakt, is toch dat hij ook herkend wordt. De verwachting die hij creëert met zijn werk. Ja. Eerst als tekenaar, dan als schilder op die verschillende tentoonstellingen. Nou, een heel, heel bekende tentoonstelling die jaarlijks terugkomt. Dat is de Salon des Indépendants. De Salon, de grote overzicht tentoonstelling jaarlijks van de onafhankelijke kunstenaars. Dus die zich vrijmaken van de officiële kunst. Nou, daar zijn zeg maar in 1904 2300 schilderijen te zien. Een jaar later zijn het er over de 4000. Twee jaar later zijn het er 6000. Nou, en daar hangt Van Dongen dan niet. Je mag maar een paar schilderijen inzetten. Van Dongen hangt daartussen. En al vanaf 1904 blijkt uit die kritieken, die besprekingen van die tentoonstellingen, valt hij al op. Dus, maar is zijn werk dan altijd interessant gebleven? Op een gegeven moment waren het veel portretten van veel rijke vrouwen. Ja, die latere portretten. We hebben dat een paar daarvan ook op de tentoonstelling. Die latere portretten, dus als een jaar 20, 30. Als het gaat om Klaar is Kees, wat ik zo even zei. En die bloemen, wat u zo net aanhaalde. Hij kon razendsnel een figuur neerzetten. Hij had zich daar al heel jong, voortdurend had hij dat tekenen geoefend. Dus dat kon hij ook nog in de jaren 20, 30. Met penseel dan, hè? Dus dat hij een portret kon maken en een houding kon neerzetten. Maar dan is het ook wel zo dat er grapjes over gemaakt worden. Zo van, Van Dongen, de Mondain. En ja, precies. Hij is zo klaar, weet je. En de eerdere fase is eigenlijk het meest boeiend. Ik beschrijf dat ook in de catalogus. Die eerste fase is echt zoeken en zich ontwikkelen. En dat is een snelkookpan, zou je kunnen zeggen, van de avant-garde. Maar dat geldt ook voor Picasso en Matisse. En die kunstenaars kijken allemaal naar elkaar. En die zoeken dan van, hoe kunnen we ons ontwikkelen, vooruitkomen, maar ook dat laten zien. Dat geaccepteerd wordt, dat dat gezien wordt als vernieuwing. En omarmd wordt, Middelorm. Ja, wat ik denk dat zo bijzonder daaraan is en was, is dat er was een heel nieuw leven. Hè. De elektrische licht werd uitgerold, om het maar zo te zeggen, over Parijs. Het was ineens een nachtleven. Er waren nachtkroegen, er waren nachttheaters. De mensen gingen zichzelf mooi maken, gingen dansen, gingen drinken, gingen vrijen, enzovoort. En hij schildert dat. Ja, hij is de eerste die elektrisch licht schildert. Ja. Hij schildert dat nachtleven. En dat moet sensatie geweest zijn. Daar werd over geschreven in de kranten, ook in Nederland, ga naar Parijs. Daar gebeurt het hip en happening. En hij zat er middenin. Daar zie je dat. En hij ging er deel van uitmaken. Hoe zit het dan met het blauwe hoedje? Want dat is in jullie vaste collectie. Dat is ook een stuk razend populair. Precies, dat is jaren 30. Dan is hij de society schilder, maar ook een society ster geworden. Mm-hmm. En dat blauwe hoedje is een portret van een heel elegante, mooie, jonge Parisienne. Met een blauw hoedje en een grijs tint met grote blauwe ogen en een rood gestifte mond en mooie sieraden. En dat is een van de absolute favoriete schilderijen in Singer voor ons publiek, altijd al geweest. En ik denk omdat men, het is een role model. Ja, ja. Een mooie vrouw die kijkt open de wereld en die kijkt je aan, die maakt contact met je. Kon ik maar zo zijn, snap je? Dus het is fijn om naar te kijken. Is het ook uw favoriete stuk? Nou, het is niet mijn... Ja, ik moet nu zeggen... Ja, nee, het is mijn favoriete stuk. Want het is een hoogtepunt van Singer. Nee, wat ik een ongelooflijk cool schilderij vind... Dat is al een succes. Ik zou juist een andere pitje dan. Nee, maar ik heb in de band... vroeg net van wat zijn nieuwe inzichten. Ja. Dat schilderij dat uit Monaco is gekomen... dankzij Prins Albert van Monaco... dat is een waanzinnig schilderij... van de eerste wereldkampioen zwaargewicht boksen. Zwart, dus gekleurde man... in de wereld. Dus de bokskampioen die in 1910 wereldkampioen werd, brak meteen raciale rellen uit in Amerika, omdat een zwarte man de beste bokser werd. En toen hij in 1914 kwam boksen in Parijs, kwam Tout Paris gaan kijken, ook Van Dongen, en toen heeft hij hem geportretteerd. En dat schilderij hangt in de tentoonstelling in heel diep blauw geschilderd, met een jungle-achtergrond. Hij is naakt en hij heeft een hoge hoed in zijn hand. En een wandelstok, een heel raar schilderij, intrigerend. Van een zwarte naakte bokser. En nu dus in het Singelaren. Ja. Vanaf vandaag te zien, de tentoonstelling. NPO Radio 1. Een prijsplafond gaat niet goed samen met leveringszekerheid. Nee. Dus? Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Dus moet je kiezen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Dus het is een heel slecht idee, dat prijsplafond. Wat mij betreft wel. 1 gast, 1 interviewer. Wat nou als ze er niet uitkomen? Ik verwacht in Brusselse traditie dat ze er wel uitkomen, maar dat er een soort halfzacht compromis uitkomt. En alle vragen die gesteld moeten worden. Dus ze spreken iets af wat helemaal nooit op tafel komt te liggen eigenlijk. Wat of iedereen gelukkig houdt of niemand gelukkig houdt. Klinkt als Brussel. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. BNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste houdbaar tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Elf uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Ten overstaan van collega's worden afgeblaft. Weggezet worden als nutteloos wanneer je zwanger bent. En uitgescholden als je om hulp vraagt. De werkcultuur in ziekenhuizen kan voor jonge artsen behoorlijk onveilig zijn. Tijd voor verandering vindt Tessel Korver. Zij is kinderarts in opleiding en bestuurslid van De Jonge Dokter. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar nu eerst het opzeggen van een vast energiecontract wordt minder aantrekkelijk. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want de regels voor vaste energiecontracten worden aangescherpt. Zo wordt het moeilijker om zo'n contract tussentijds op te zeggen. Toezichthouder ACM wil het voor energiebedrijven aantrekkelijker gaan maken om weer vaste contracten aan te gaan bieden. Dat doen ze nu amper omdat opzeggen relatief goedkoop is. En ze vrezen dat bij prijsdalingen klanten massaal overstappen naar de concurrentie. Omdat energiebedrijven elk half jaar hun prijzen aanpassen, kan dat grote financiële onzekerheid veroorzaken bij klanten. In Arkel in Zuid-Holland is een oud-veiligheidschef van IS opgepakt. De man van 37 wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Hij vroeg ruim 3 jaar geleden asiel aan in Nederland en vestigde zich een jaar later in Arkel. Het vermoeden is dat hij een leidinggevende functie had bij IS, zegt het OM. Sunnitische staat had een veiligheidsdienst en die had chefs in meerdere regio's. En deze man wordt ervan verdacht dat hij in een bepaalde regio, namelijk in het vluchtelingenkamp Yarmouk, in het zuiden van Damascus, dat hij daar die functie vervulde. Ja, nadat er tips binnenkwamen over zijn oorlogsverleden, is het OM een onderzoek gestart. De Syriër moet vrijdag voorkomen. Op een bedrijf met legkippen in Loo, niet ver van Zevenaar, is vogelgriep vastgesteld. Alle 60.000 dieren worden uit voorzorg afgemaakt. Ook geldt er een vervoersverbod in de buurt. In Brazilië worden 39 mensen aangeklaagd voor de bestorming van overheidsgebouwen ruim een week geleden. Ze worden vervolgd voor onder meer gewapende criminele samenzwering. De aanhangers van oud-president Bolsonaro accepteerden de beëdiging van de linkse president Lula niet. China is waarschijnlijk niet lang meer het land met de meeste inwoners. India dreigt het land voorbij te gaan. Zeker nu er voor het eerst een bevolkingskrimp is in China. En dat is een direct gevolg van de lange eenkindpolitiek. Vandaag bezoekt premier Rutte met minister Hoekstra het Witte Huis. Ze gaan het vanmiddag met president Biden hebben over onder meer de chipmachinefabrikant ASML. Het Nederlandse bedrijf verkoopt al jaren machines aan China. De Amerikanen willen nu dat hier vergaande restricties op komen. Dat is allemaal om te voorkomen dat China moderne chips kan maken, zegt NRC-journalist Mark Heijink. Amerika wil liever niet dat China slimmer wordt op het gebied van technologie dan de Amerikanen nu al zijn. En zij zien dat als national security, als hun eigen veiligheid die bedreigd wordt als China te machtig wordt en te slim op het gebied van technologie. En daar zit ASML middenin. Er wordt nog meer besproken in Washington. Verder praten Rutte, Hoekstra en Biden ook over de oorlog in Oekraïne. En Mirjam Bikker is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ze volgt Gert-Jan Segers op, die na 10 jaar vertrekt uit de politiek. Bikker, 40 jaar oud, was de enige kandidaat. Ze is de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de partij. Ze was eerder al gemeenteraadslid in Utrecht en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden is nog kans op een winterse bui. Temperatuur loopt op naar 4 of 5 graden. Vanavond en vannacht is het dan droog en koelt het af naar min 2 tot min 4. Morgen zonnig en droog en in de avond weer kans op winterse buien. Michel, dankjewel weer. Dan weer naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je nog 20 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Kost je 10 minuten extra. Een ongeluk op de A4 Antwerpen-Rotterdam zorgt nog steeds voor vertraging tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten extra, de linkerrijstrook is dicht. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum-West en Moergestel 40 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Ster. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Wij zijn Kosen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de-toekomst-is-plant. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis zeker van je zaak goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. Nu 15 maanden gratis voor starters. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers hier aan tafel. Jan-Rudolf de Loorm, hij is directeur van Museum Singer Laren. En Anita Hopmans. En we hadden het over de nieuwe tentoonstelling van Kees van Dongen, die vanaf nu te zien is in Singer Laren. Waar de dame waar we zo meteen mee gaan praten al helemaal over enthousiast werd in ieder geval. Tessel Korver is kinderarts in opleiding en bestuurslid van De Jonge Dokter. We gaan het zo hebben over de sfeer en de behandeling van jonge artsen in ziekenhuizen. En we spelen aan het eind natuurlijk van Spraakmakers de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor vraag 13 als u het leuk vindt om mee te spelen. Die vraag luidt: een prijsstijging van welk product leverde boeren vorig jaar topomzetten op? 3 glazen per dag. En dat is geen sprook. Ja, zo ziet hij maar weer. Al het goede komt van de Witte Motor. Oh, zeg. Ja, ik wou dat zeggen, het is niet zo moeilijk, toch? Er zijn in ieder geval iconische reclames overgemaakt. Tegen 11:30 weet de quizkandidaat hopelijk het antwoord. Dank. Als vorig jaar. Het jaar was van grensoverschrijdend gedrag in de media. Laat dit jaar dan het jaar zijn waarin de werkcultuur in ziekenhuizen eindelijk eens wordt aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jonge artsen in zijn of haar werk ermee te maken krijgt. Verbale agressie, pesten, seksuele intimidatie en in ruim 1/4 van de gevallen is het door eigen collega's of leidinggevenden. En dat is niet iets van de laatste jaren, het is al jaren zo. Tessel Korver is dus kinderarts en van De Jonge Dokter, een stichting die voorloper wil zijn van de cultuurverandering in de zorg. Tessel, eigenlijk stap 1 is al het aankaarten van dit soort gedrag. Van het hufterige gedrag dat de grenzen overgaat. Was er bij jou twijfel over het gesprek, ga ik hier zitten of niet? Eigenlijk niet. Okay. Maar dat komt denk ik ook omdat ik inmiddels al een hele lange tijd betrokken ben bij de jonge dokter. Een beetje gewend ben om over dit soort thema's te praten. Dus in mijn hoofd was dat er niet. Maar in de omgeving zeker wel. Van mensen die zeggen, moet je dat nou wel doen op de publieke omroep? Waar mensen dat horen, is dat wel verstandig? Dus dat is nog steeds heel vaak de reactie die toch komt. Ja, en dan denk jij, ja, sowieso zijn dingen, hadden we het net al over, misschien nog iets meer bespreekbaar geworden door een DWDD, door The Voice. Maar het speelde al wel in de ziekenhuizen. Alleen het verstomt ook iedere keer weer het geluid. Als je, jij bent zelf kinderarts in opleiding. Laten we bij jou beginnen. Wat heb jij meegemaakt waarvan je dacht, dit is eigenlijk niet in de haak? Voorop stellende dat ik zelf inmiddels op een hele fijne werkplek zit, waar ik ook echt mezelf kan. Hè, daar ben ik ook denk ik echt actief naar op zoek gegaan. Maar dat begon eigenlijk bij mezelf al helemaal aan het begin van mijn opleiding. Je moet je voorstellen, je bent 3 jaar bachelorstudent geweest. Dan heb je heel veel kennis gekregen, maar kun je in de praktijk eigenlijk nog heel weinig. Dus dan ga je co-schappen lopen. Hartstikke spannend. Iedere 4 tot 6 weken op een andere plek, nieuwe mensen, alles gaat anders. Je weet niet hoe het allemaal in elkaar zit. En ik stond een keer erbij bij een operatie. Hartstikke leuk, mag je zien van dichtbij. Je kan overal meekijken. En ik mocht aan het einde van de operatie de wond dichtmaken, dus dichthechten. Nou, dat heb je dan eindeloos geoefend op varkenspoten en dergelijke. Maar nog nooit in het echt gedaan. Zeggen, dan wordt het voor het echt. Je moet het natuurlijk leren, hè? Dus hartstikke fijn dat dat kon. Maar degene die de supervisor was van mij, die trekt zijn schone jas uit en die zegt, nou, succes, ik ga vast koffie drinken. En ik in eerste instantie denk je, dit moet ik dus alleen kunnen en ik zeg maar niks. En toen op een gegeven moment dacht ik, nee, dat is heel raar, want ik heb dit nog nooit gedaan. Dus we moeten het samen doen. Dus ik moed verzameld, net voordat hij de operatiekamer afloopt, van, goh, maar wilt u me dan misschien helpen? Want ik heb het nog nooit alleen gedaan. Nou, allereerst de blik in de ogen en vervolgens het gezucht en gesteun waarmee hij terugkwam. Een nieuwe schone jas aan moest trekken natuurlijk, want alles steriel. En zei van, nou, weet je, als je dat niet kan, dan doe ik het zelf wel. Okay. Nou, vervolgens handjes op de rug natuurlijk en nooit meer. Ik heb er nooit wat van durven zeggen. Ja. En je voelt je op dat moment heel klein? Ik ging klein, En vooral ook, ik dacht, ja, maar ik ben hier toch om te leren. Hoe moet dat? Ja. Zeg maar, hoe leer ik het dan? Ja. En met buikpijn natuurlijk de volgende dag weer terug naar het ziekenhuis. Dit is dan eigenlijk heel, waardoor je dat is een denigerend gedrag. Ja. Ik ken ook wel verhalen van mensen in de zorg uit mijn omgeving die echt werkelijk de huid volgescholden hebben gekregen ten overstaan van patiënten en collega's. Ja. Ken jij die verhalen ook? Zeker. En wat bijvoorbeeld een heel typisch moment is dat gebeurt, is in een overdracht, bijvoorbeeld 's ochtends, dan heb je het is eigenlijk best spannend als je net begint, want je draagt over aan het team van de dag. Dus het is soms wel 50 mensen, 60 mensen in grote ziekenhuizen. Wat er in de avond en de nacht is gebeurd. En daar ben jij voor verantwoordelijk samen met jouw superviserend staflid. Mm-hmm. Waarmee je overlegt, natuurlijk, want je weet nog niet alles. En het is heel goed, denk ik, als er kritische vragen gesteld worden. Daar leren we van, dat komt de zorg ten goede, komt iedereen ten goede. Maar als dan helemaal op de voorste rij de professor, hoogleraar vervolgens de sneer naar je maakt van, nou, dat had ik nooit zo gedaan. Wat een ontzettend domme keuze. En dan vervolgens jouw supervisor die jouw eigenlijk echt jouw backup is en er voor je moet gaan staan, zegt, oh ja, maar dat wist ik niet hoor, dat we het zo hebben gedaan. Die trekt de handen van jou af op zo'n moment. Vreselijk. Dat geeft een heel onveilig gevoel, kan ik me voorstellen. Ja. Is het op die manier verbale intimidatie of komt het ook op fysiek geweld of seksuele intimidatie? Waar ik welke heb vlakken het, speelt het? Nou, het is vooral verbaal. Echt veruit het meeste. Fysiek hoor ik gelukkig heel weinig. Seksueel iets meer. Is mezelf gelukkig niet overkomen. En heb ik ook niet zo uit de eerste hand verhalen over gehoord. Maar nou ja, als je ons eigen onderzoek van ruim 3 jaar geleden. Ja, daar deden 700 jonge dokters aan mee. En daar is gewoon 10%. Het zijn er gewoon 70. Die wel een seksueel misbruikt zijn. Of seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt door een collega. En dat gaat over opmerkingen dan? Of opmerkingen, handelingen. Maar ook handen, ja. Aanrakingen. En in een enkel geval soms ook nog wel eens verder. Ja. Hebben zij daar dan melding van gemaakt? Of is er zo'n angst? Of, want jij zegt heel vaak, hou je maar je mond dicht. Ja. Is dat het mechanisme wat vaak gebeurt nog? Ik denk steeds minder, gelukkig. Maar dat is natuurlijk je eerste reactie. Je denkt, ja, ik zeg maar niks, het hoort er vast bij. Want ja, je bent afhankelijk. Je wil, of je bent in die opleiding en je wil straks die plek hebben voor als je klaar bent. Of je bent nog niet in opleiding. En je denkt, ja, weet je, als ik hier nu wat van zeg, voor mij 10, 20, misschien wel 30 anderen. Dat geeft al druk. En alleen al dat gevoel, hè, terwijl het misschien niet eens zo is, maar dat is gewoon het gevoel wat je zelf hebt. En hoe vaak heb je tegen jezelf ook gezegd, ja, je moet tegen een stootje kunnen? Moet je eindeloos. Eindeloos. En deels hè, ben ik het er helemaal mee eens dat we er moet kritiek geleverd kunnen worden. Want je bent er om te leren. Anders leer je ook niet. Hè? Als er iets fout gaat en niemand zegt er iets van, dan leer ik het dus ook verkeerd. Dat is al helemaal niet veilig. Hè, dus ik denk zeker dat je moet er voor openstaan. Maar het gaat om de manier waarop. Ja. En dat is zoveel belangrijker. Nou ja, dat was het altijd al, maar het wordt steeds duidelijker. Ja, dat is een manier waarop het belangrijk is. Meneer Lorm, het onderwerp gaat u ook aan het hart. Uw vrouw is psychiater voor zorgverleners. Dus mensen uit de zorg die hulp nodig hebben. Dit zijn verhalen die bij u over de keukentafel ook vaak rondgaan. Nou ja, wat ik hoor dagelijks, is dit het topje van een ijsberg. Mijn vrouw Antoinette Oost-Indier, die heeft inderdaad een zorginstelling opgezet, AREA. Er werken nu 20 therapeuten, ook heel veel non-verbale therapie. Dus niet alleen praten, maar doen. En veel ook met dansen en allerlei andere dingen. En er zijn heel veel, zij hebben dus uitsluitend artsen en zorgpersoneel als patiënt. Enorme hoeveelheden dienen zich nu aan. Met burn-out, depressie, PTSS, posttraumatische stresssyndroom. Door pesten, seksueel overschrijdend gedrag. Heel veel in de opleiding, maar ook bijvoorbeeld van horizontaal. Dus een vrouwelijke. Het zijn dus veel van vrouwen hè, die dan slachtoffer zijn. Want de predators zoeken natuurlijk hun slachtoffers. Bijvoorbeeld ook een vrouwelijke professor die door haar collega's heel erg wordt gekleineerd en gepest. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar zijn het degenen die het doen, zijn dat mannen en vrouwen? Want er zijn veel meer artsen, vrouwelijke artsen ook bijgekomen. Of zijn het voornamelijk de mannen? Want ik denk dat de meeste mensen dan geneigd zijn om dat te denken. Ja. Het zijn zeker ook de vrouwen. Ik denk dat als je het in percentage gaat hebben, dat het misschien iets vaker een man dan een vrouw is. Mm-hmm. Maar ja, de vrouwen die moeten zich er alleen maar tegen opboksen in zo'n cultuur. En die gaan er dus in mee, omdat ze dat zelf ook jarenlang hebben moeten doen en moeten ondergaan. En dus ook zelf zo gaan doen. Dat is toch iets geks, hè? Dat je eigenlijk iets gaat doen waarvan je helemaal het zelf als vreselijk hebt ervaren. Ja. En dan ga je het zelf ook doen. Ja. Dat heeft onder meer dus met die cultuur te maken, met ook hoe dat jarenlang gegroeid is. Ivo Smulders die luistert dit gesprek ook mee. Is internist in Amsterdam UMC. Meneer Smulders, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u ook mee wilt praten. U zit ook in een werkgroep voor een veilig opleidingsklimaat. De verhalen die Tessel nu vertelt, die herkent u, ga ik vanuit. Ja, nou, ze zijn allemaal bekend. We weten dat het gebeurt. Ja. Keren dat je er direct van hoort, zijn best schaars. Maar het onderzoek van de jonge specialist spreekt wat dat betreft toch wel boekdelen. Ja. En hoeveel het precies is, weet niemand. Topje van de ijsberg ben ik het ook mee eens. Niet alles wat er gebeurt, dat komt naar voren. En ik denk dat vooral belangrijk is dat alles wat er gebeurt, wat niet door de beugel kan, dat moeten we aanpakken. En er is veel ruimte voor verbetering. Want dit daar is zijn iets, we echt mee bezig. Iets wat jaren speelt, wordt ook geconstateerd. Nou weten we denk ik allemaal dat binnen de zorg er een enorme hiërarchie is. Dus de specialisten en artsen, verpleegkundigen. Heeft u daar een beeld van hoe is zo'n cultuur ontstaan, zeg maar, waarin iemand dit gedrag zich kennelijk kan permitteren? En heel lang ook. Ja, ik vind het moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat vooral in de ziekenhuizen van oudsher was de zorg tamelijk hiërarchisch, gesloten wereldje. Misschien zou je het zelfs een klein beetje elitair kunnen noemen. Mm. Waarin mensen ongelooflijk hard werken, moe zijn, een beetje bot zijn. En wat net ook gezegd werd, die botheid geef je een beetje door. Ja, dat komt van heel lang geleden. Ik ben geen socioloog, ik ben geen psycholoog. Het is er een beetje ingegroeid, net als in ook overigens best wel andere bedrijfstakken. En je ziet het wel beter worden. De wereld wordt steeds opener. Maar we zijn er gewoon nog niet. Dus vandaar dat we ook naast alle initiatieven die de afgelopen jaren al waren, ook met de federatie hiermee aan de slag zijn gegaan. Ja, want dat bot zijn, Tessel, en wat ik zeg, misschien elitair, het is al van oudsher zo. Ik denk dan, als buitenstaande, je werkt met mensen. Dus dan zou je juist veel meer invoelend gedrag en veel meer inlevingsvermogen en empathie verwachten. Ja, misschien dat dat dan al een beetje verspild is in de, zeg maar, in de tijd die ze met patiënten doorbrengen. Want over het algemeen gaat het daar al heel veel langere tijd heel goed. Hè? Dat staat voor iedere dokter op één. Ja. Maar is dat van vroeger dat idee van het elitaire, zoals meneer Smulders het ook noemt, is dat ook het idee dat de arts was alles? Ja. Vroeger in een dorp, de dorpsdokter, dat was toch degene met de hoogste aanzien zo ongeveer. Absoluut, en je ging ook dan naar de dokter en de dokter die vertelde wat er ging gebeuren en dat ging je dan ook doen. En ja, natuurlijk, want die stond daar in zijn aanzien. En je wist ook niet beter. Hè? De patiënten van nu hebben eindeloos veel mogelijkheden om zichzelf informatie te vergaren en komen niet meer met, goh, ik heb deze klacht, wat gaan we eraan doen? Maar die komen met, ik heb dit en dit en dit, ik heb dit en dit en dit allemaal al gelezen en ik wil eigenlijk dat. Ja. En dan ga je heel anders een gesprek in. En zou dat meneer Smulders ook veel meer dus naar collega's onderling? De tijden zijn veranderd. Iedereen is mondiger geworden en daarmee ook misschien de behoefte om een wat gelijkwaardigere positie ten opzichte van elkaar in te nemen. Ziet u dat gebeuren? Ja, klopt. Ik denk dat dat een maatschappelijke trend is. Kijk, zoals gezegd, inderdaad, de dokter komt heel snel van zijn voetstuk af de laatste 10, 15 jaar. Dat gaat absoluut ook een beweging in de goede richting veroorzaken en ook in het intercollegiale. En met specialisten in opleidingen, dat zijn ook artsen, de jonge artsen in opleiding, die wel in een kwetsbare situatie zitten. Ik denk dat de gelijkwaardigheid heel erg aan het toenemen is. Maar nogmaals, er gebeuren nog steeds dingen die gewoon niet door de beugel kunnen. Nee, want één ding is natuurlijk ook dat het voor artsen vroeger hun leven was. En daar tegenwoordig op een andere manier, Tessel, denk dat voor veel van jouw leeftijdsgenoten ook geldt, dat er op een andere manier naar het vak wordt gekeken. Ja, waar je vroeger, het was, en dat is voor nog steeds heel veel mensen zo, hè, een soort roeping. Mm-hmm. En dat deed je 80 uur in de week. En dat waren dus vooral de mannen. En die konden dat, of dat wilde ze een tweede vraag, maar die konden dat omdat hun vrouw thuis zat en daar de boel draaiende hield. En in deze, de tijd waarin we nu leven, zijn er en veel meer vrouwelijke dokters, maar ook de mannelijke dokters willen tijd met hun gezin doorbrengen. Gelukkig maar, denk ik dan. En als patiënt heb je, neem ik aan, ook liever een dokter aan je bed die gewoon goed geslapen heeft dan eentje die al 24 uur aan het werk is. Ja. Is dat iets, meneer Smulders, waar ook nog te weinig oog voor is of wat frustratie geeft? Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Kijk, heeft u niet idee wat toe te geven. Ik ben zelf een dokter die ontzettend hard gewerkt heeft en nog steeds en af en toe slecht slaapt. En toch bezondig ik me niet aan dat soort dingen. Dus of dat nou gekoppeld is, ik weet het niet. Maar de hele wereld is wat dat betreft, de medische wereld is wat dat betreft wel aan het normaliseren, denk ik. En ook in de werk-privé-balans. En ik ben het wel mee eens, gemiddeld als een gelukkigere dokter die ook meer oog heeft voor thuis, die zal zich ook wat normaler en socialer gedragen op de werkvloer. Maar zegt u daarmee, we zijn al prima in ontwikkeling en het is goed zo, wacht nog eventjes af? Want dat komt op mij iets te makkelijk over. Nee, dat zeggen we niet. Nee, okay. Want ik vind alles wat gebeurt is te veel. En ik denk wel dat het beter wordt, maar er zijn genoeg signalen dat er nog echt werk aan de winkel is. Dus we moeten absoluut niet tevreden zijn nu. Nee. Meneer Loorn nog? Ja, ik heb heel erg de behoefte om te zeggen dat het dat het eigenlijk fantastisch is dat jij een soort vorm van coming out hebt. Dat je dus durft om je nek uit te steken. Want volgens mij is het wel degelijk nog heel erg het geval. Dat weet ik van Antoinette. En bijvoorbeeld de patiënten die bij haar komen, de artsen, die zijn daar heel erg veilig met elkaar. En dat is een enorme stap al om de zorg te durven zoeken. Dus mensen zoals jij die naar buiten komen met deze verhalen, dat is ongelooflijk belangrijk. Dus dat wou ik even zeggen. Ja, dankjewel. En ik denk dat het daarin heel fijn is dat er in onze generatie zit dat. Maar gelukkig hebben we ook meerdere bondgenoten steeds in de toch wat oudere generatie. Mensen zoals Wilders. Ja, zeker. Dus dat is alleen maar heel fijn. Die olievlek is zich aan het verspreiden. En als er maar genoeg mensen zijn die zich hier hard voor willen maken, dan heb ik er echt vertrouwen in dat het alleen maar beter wordt de komende jaren. Meneer Smulders, tot slot nog. Heeft u de collega's al allemaal kunnen overtuigen? Of kijkt u af en toe om u heen dat u denkt, nee, we zijn er nog niet? Als je met collega's praat, dan is iedereen het erover eens dat dit soort dingen niet mogen gebeuren en dat het beter moet. Maar in de praktijk loopt het soms anders. Het gaat ook een heleboel goed natuurlijk, maar het probleem zit niet in het dialoog erover. Dan is iedereen het erover eens, net als in deze uitzending, met wie je ook praat. Maar gedrag veranderen op het moment zelf, op de werkplek zelf, dat is toch een tweede. En is dat dan omdat het ingesleten is of druk of... Heeft u een idee? Ingesleten, ja, noem het... machtssysteem. Het beestje, het systeem. Ja, je kan talloze dingen. Maar gedrag van mensen is gewoon niet zo heel erg makkelijk te veranderen. Nee. We hebben het gezien, ik heb het van mensen uit de zorg wel gehoord... dat tijdens corona in één keer er veel meer vanuit gelijkwaardigheid werd gedacht. En dat de hoop was, ja, dit blijft zo. En corona was weg. Hop, men verviel in de oude patronen. Ja, er ontstond tijdens corona een enorme solidariteit tussen, ja, mensen. Ik heb ook wel eens gezegd, mensen raakten, zorgmedewerkers raakten burned in tegenover burned-out. Dus er moest ontzettend hard gewerkt worden. Maar er was een soort, ja, gevoel van gezamenlijkheid en een gezamenlijke dreiging. Collegialiteit nam enorm toe. Dat was toch best hartverwarmend om te zien. Dus burned in heb ik. Het kan, ja, wel, maar... burned in. We gaan hem daarop houden. Ja. Dankjewel. Dank jullie allemaal wel. Tessel, jij met name ook. Dankjewel. Ja. Tessel Korver. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jos Baak kan niet wachten om de quiz te gaan spelen. Uithouten, welkom ook. Dankjewel. Met pensioen. Met pensioen, ja. Betekent dat alle tijd of gewoon... Heel veel tijd. Ja. Heel veel genieten. Nou, gaan we hiervan ook genieten, ja, zou ik zeggen. Gisteren 30 punten. Die zijn neergezet door de quizkandidaat. Dus daar moet u overheen. Gaan we proberen. In Amsterdam heeft de politie een gebouw van de Universiteit van Amsterdam ontruimd dat bezet werd door studenten. Een groep studenten nam het binnengasthuis gisteravond in. Tientallen studenten hadden het gebouw bezet. Het bezette gebouw werd niet gebruikt voor onderwijs of ons en was gesloten. De politie maakte er rond middernacht een einde aan. Ze willen dat er meer transparantie komt over de samenwerkingen tussen de universiteit en de fossiele industrie. De universiteit zegt begrip te hebben voor de zorgen van de betogers, maar vindt hun bezetting niet de geschikte manier. Het was een roerig avondje gisteren in Amsterdam, waar klimaatactivisten een gebouw van de UvA bezetten. Dat deden ze omdat ze willen dat de universiteit de samenwerking stopt met welk bedrijf? Shell. Inderdaad, ja. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de activisten te verwijderen. Hoeveel mensen zijn daarbij gearresteerd? 40. 30 zijn het er. Actievoerders waren onder meer van de University Rebellion UVA, zo, oftewel de Universiteit van Amsterdam. Vraag 3 begint weer met een fragment. De zwaarste criminelen die naar Amsterdam moeten worden vervoerd om daar vervolgens hun rechtszaak bij te wonen. Er zijn natuurlijk veel meer gemeentes waar dat vervoer doorheen plaatsvindt. Zo hoeven de takkies en de holleders de deur niet meer uit. Kleinere kans op ontsnappingspogingen en minder risico voor de veiligheid. Ja, er komt naast het justitieel complex Schiphol een tweede plek in ons land waar zware criminelen kunnen worden vastgehouden en berecht. Minister Weerwind liet gisteren weten dat er plannen zijn om in de gevangenis in welke plaats een rechtbank te bouwen. Vught. Ja. Het gaat om de extra beveiligde inrichting, dus de EBI in Vught, waar zware criminelen zitten. Hoeveel gaat de bouw van de rechtbank in Vught ongeveer kosten? 20 miljoen? Nee, 15 miljoen is het. Wanneer de boel klaar is daar, dat is nog niet bekend. Vraag 5. Het fragment wat je hoort, je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Zoals ik dat in de brief heb aangegeven, dan zou dat buitengewoon vervelend zijn. Maar als ik echt denk aan allereerst gewoon het belang van patiënten, dan vraagt dat om een besluit en dan zal ik het zelf moeten doen. Ernst Kuipers. Zeker. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij gaf de academische ziekenhuizen gisteren een ultimatum om tot een keuze te komen in welke centra kinderhartchirurgie wordt geconcentreerd. Het aantal ziekenhuizen dat hartoperaties bij kinderen mag doen moet worden teruggebracht van 4 naar 2. Maar de centra komen er onderling niet uit. Tot wanneer geeft Kuipers nu de tijd om die keuze te maken? 1 april. Dat is inderdaad zo, ja. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Creatief denken dus. En hoe sneller u het weet, hoe meer punten dat oplevert. Wie zoeken wij? Je komende hints. 4. Ik lees thuis wel wat we hebben besproken. 3. Ik hoop vooral een wit voetje te halen bij Mark. 2. Want ik wil zorgen dat ASML niet meer aan China levert. Peter Wenning. Nee, het is Joe Biden. Vandaag ontvang ik premier Rutte en Hoekstra in mijn witte ambtswoning. Vandaar het witte voetje. En ik lees thuis wel wat we hebben besproken. Er schijnen wat geheime documenten aan te zijn getroffen bij Biden thuis. Dus dat was de aanwijzing daarvoor. Dat is jammer, want dat scheelt wel in de punten. Daarmee staat die nieuwsfactor op 4. Dat betekent als je 8 vragen goed hebt in de tweede ronde, dat je alsnog aan de leiding gaat. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land eist dat Zweden en Finland 130 activisten uitleveren voordat ze lid kunnen worden van de NAVO? Turkije. Ja, na hoeveel jaar heeft de Italiaanse politie een grote voortvluchtige maffiabaas gearresteerd? 30 jaar. Klopt. Volgens het OM is een vermoedelijke veiligheidschef van de IS opgepakt in welke Zuid-Hollandse plaats? Arkel. Ja, een nieuwe atlas geeft inzicht in de verspreiding van wat voor ziekte in Kanker. Nederland. Inderdaad, welke Italiaanse filmlegende en sekssymbool is op 95-jarige overleden? Ja. De Amsterdamse politie heeft bij een proef met wat onevenredig vaak jongeren geselecteerd. Dat is goed. Volgens wetenschappers is er een kans dat de aarde volgend jaar al hoeveel graden warmer is? 1,5. Ja, bij de acteur wiens personage acteur Bartje in een tv-serie niet wilde bidden voor wat is overleden. Kim Krol. Hij wilde niet bidden voor... Over brede buren. Inderdaad. De Britse regering is van plan wat voor Schotse wet te blokkeren. Genderwet. Ja, de autoriteit Consumentenmarkt wil dat het moeilijker wordt om een vast contract voor wat op te zeggen. Energie. Inderdaad. Duitsland wil dat er in Den Haag een speciaal tribunaal komt om welke wereldleider te vervolgen. Poetin. Inderdaad. Welk land meldt voor het eerst in 60 jaar een afname van het bevolkingsaantal? China. Dat was China. Wauw. Ja. En, ja. En zo cool ook, hè? Alsof er niks aan de hand is. Vraag 13 was nog de prijsstijging van welk product hebben we? Melk. Heeft boeren inderdaad vorig jaar een topomzet gegeven. Dat was de melk. Die telde niet meer mee voor de helaas. Punten. Dat was buiten de tijd. 12 vragen goed, maal 4, 48 punten. Dus vooralsnog 4 aan de leiding, zo gezegd. Dank u wel. Dank voor je komst hier naartoe en je deelname natuurlijk. Dank ook aan Jan-Rudolf de Norm, Tessel Korver en Anita Hopmans voor jullie komst hier. Sven, met wie ga jij praten? Zojuist gekozen als nieuwe leider van de ChristenUnie. Mirjam Bikker is mijn gast, zo in Sven op 1. Kijk eens aan. En zometeen nog Michel Koenen met het laatste nieuws. Ik wens u een hele fijne middag. Dit was een programma van KRO NCRV.